İyiyseniz sevgili dinleyiciler. Bir enerji, bir sinerji. Yine 3 kişiyiz. 3 gündür geçen haftadan bu yana 2 kişi Fahir'le ben yapıyorduk programı. Artık bugünden itibaren ve bundan sonra sevgili Cem de bizimle beraber olacak. Çünkü değişmeyen tek şey değişmek. Çok iyi. Fark ettiyseniz sevgili dinleyiciler, yine programda aynı kalitede espriler, şakalar devam Bence ediyor. Bence seviye daha da üst, çıta daha üst noktalara da çıktı diyebiliriz diye çıta düşünüyorum. Çıta üst noktalara çıktı. Sevgili Cem, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bir aşı sonuçta. Yani bize yapın bir gençlik aşısı oldu. Yani aşıyı tutturacağız. Aşıyı tutturacağız çünkü gördüğünüz gibi benim hiç ön plana çıkma çaba falan yok. Evet. Öyle bir şey benden gelmez. Çok iyi ya. Cem zaten yani her cümlesi bir espri olduğu için Cem'in normal sivilde de böyle sevgili dinleyiciler Cem. Yani sivillerken yayın dışında da böyle. Fark etti mi bilmiyorum. Az önce aşı tutarsa falan tutacak dedi. Ben sana şunu söyleyeyim gönül rahatlığıyla aşı tuttu beyler. Aşı tuttu. Hayır tuttu. Yalnız bugün Cem'in ilk programı olduğu için esprileri Cem'e yaptık. Genelde evet. Yani mesela aşı tutarsa dediği zaman Cem senin o... Ya güzel... tutarsa diye. Ya Fahir niye yapıyorsun programı? Ya Cem, ben arkadaşa... Ya tutarsa diye bir espri yapmak istersin. Sen çünkü bugün ilk programın olduğu için heyecanlısındır. Biraz ya. Heyecan var. Heyecan var. Şimdi önce biraz seni tanıyalım. Daha doğrusu biz tanıyoruz da dinleyicilerimiz tanısın. Cem senin gerçek ismin. Cem mi? Benim gerçek ismim. Çünkü öyle bir... Bu isimle yıllardır... Evet, anlaşılmasın. Cem Adıyaman ismini kullanıyorsun. Başka kaç senedir radyoculuk yapıyorsun? Uzun süredir yapıyorum ama ben yurt dışındaydım. Evet. Almanya'da yerel radyolarda bir süre yaptım. Orada bizim Türk gruplarına, Türk mahallelerine. Almanya'da özellikle Stuttgart'ta yaptığım programda... Sağ olsun oradaki arkadaşlar tarafından espri makinesi lakabıyla onurlandırıldım. Onun Almancası neydi? Espirten Maschinen diye. Espirten Maschinen. Cem'in uydurduğu bir şey yani. Yani Almanca bilmiyoruz ya. O söylese hiç komik olmayacak. Çünkü o programımızın adı da Herhausen diye aynıdırdı. Çok güzel. Hani... Ha, buna da gülmek zorundayız. Bari mecburen. Evet, harika. Çok güzel oldu ya. Çok tekrar hoş geldin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Programın şu anda ilk 10 dakikası. İlk defa ben bu kadar enerjik bir program hatırlıyorum. Daha doğrusu hatırladığım en enerjik programlardan biri beraber. Ya bir sinerji olarak. Yarattı çocuk sonuçta. Yani çocuk diyorum ama yani çocuk tırnak içinde tabii. Her zaman genç kaldığımız için tabii. Normal. Çok iyi ya. Evet o zaman dinleyicilerimizin de sohbete katılması için dilersen iletişim adreslerimizi sen mi verirsin yoksa bugün ilk program değil biz mi verelim? Bence vermeye gerek yok. Gayet güzel sohbet ediyoruz. Şart mı? Katmak? Bence şimdi yaklaşmak. Hiç yani biz her gün verdiğimiz için ne kadar güzel. Aşının tuttuğu şimdiden belli. Yani bunu pazartesi yapmıştık ya. Efendim? Pazartesi yapmıştık ya. Pazartesi günü biz onu yapmayacağız. Yani hiç vermedik pazartesi günü akşama kadar. Verelim diyor. Evet. Hemen bak duruma göre nasıl? Verelim canım. Bunun lakabı bu kalemin olsun canım. Maşallah çok iyi gidiyor. Almanya'daki lakabın espri makinesiyken Ankara'ya geldikten sonra Ankara Radyosu'nda bu kalemin Cem olarak literatüre geçti. İstersen şöyle yapalım dinleyicilerimize Cem'i birazcık tanıtmak için Fahir. Sanki bugün senin konuğunmuş gibi istersen bazı sorular sor. Konuk olarak artık yani çünkü konuk değil de belki hani bu yeni duruma adaptasyon sürecinden de geçiyor olabilir dinleyicilerimiz. Bir mini test veya solo test tipi bir şey yapabiliriz diye benim şu anda aklıma gelen bir şey olabilir mi? Hayır ne yapacaksan hani solo test mi mini test mi? Buyurun yani Cem bak şu anda kendini zor tutuyor. Ben onun gözlerinden... Geliyor. Sevgili dinleyiciler bir görseniz gerçekten zehir gibi bir arkadaşımız. Espri geliyor ama teste geçelim. Teste geçelim. Yani ben sana test yapmayacağım. Sonuçta dinleyicilerimizi hani Cem'e yes mi no mu diye bir mini anket mi artık nasıl o tip bir şey yapabilir miyiz? Çünkü aşı tuttu daha da sağlam temelleri atılabilmesi için... tahmin ediyorum böyle bir şeye ihtiyaç var diye düşünüyorum eğer bu arada, kabul edersin. Yayın sorumlumuz Figen Andıç'ın da uyarısıyla bir iletişim kanallarını bir hatırlatmakta fayda var. Sevgili dinleyiciler Cem Adıyaman yeni ekip arkadaşımız sevgili Fahir Önç ve Oktay Demirci. Ben Oktay Demirci beraber ve solo sohbetler bugün saat 20'ye kadar beraber olacağız. Bu üçlü hiç ayrılmasın diyorsanız bize ulaşarak destek mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dinleyici tam isimleri öğrensin diye yani. Efendim Fahir? Ben Cem'e programın şeyini, formatını açıklıyorum. Şimdi birkaç tane şeyimiz var. Sen anlat bu arada. Şimdi bu üçlü hiç ayrılmasın diyen dinleyicilerimiz 444-2406'dır telefon numaramız. Onun dışında beraber ve solo sohbetler. Dinleyici karşısında asla tartışmıyoruz. Tabii, Fahir tabii. Aynı anda konuş. İsterseniz birazcık şey yapın. Ben sessiz sessiz anlatıyorum da. Yani çünkü sessiz olarak anlat istersen. Tamam. Hareketlerle. Dinleyici karşısında 444-2406 beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz sevgili dinleyiciler. Twitter'daki adresimiz de beraber ve solo. Şey bu üçlü hiç ayrılmasın bizim bu akşamki sloganımız. Ve şu anda Oktay'a katılmamak mümkün değil. Çok iyi ya. Ve aşı tuttu. Aşı tuttu sevgili dinleyiciler. Aşı tuttu diyorsanız 56 çift sıfıra kent yazıp bir boşluk bırakıp aşı tuttu yazın. Aşı tuttu demelerine gerek yok. Tuttu veya tutmadı. Evet. Tamam. Çünkü aşı yazarken sorun yaşayabilir. Asi yazılabilir. Tabii. Asi yaz. Hayır. Kent yaz, bir boşluk bırak. Asi yaz. Tuttu veya tutmadı yaz ve 56 çift sıfıra gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler ve telefonunuza polifonik bir şekilde aşı melodisi şey aşı melodisi sadece mesajınız bize gelecek. Oktay kaçırıyorsun arada kaynayan giden espriler aşı melodisi. Çok iyi ya. Çok iyi evet. Programımız adeta şahlandı sevgili dinleyiciler. Ve ben yani birazcık tempoyu düşürme zamanı diyorum ben. Cem, ne diyorsun? Yani çünkü espriler, şakalar, şarkılar falan, türküler derken başka ne gibi yeteneklerin var senin? Espri yeteneğin olduğunu biliyoruz ama. Benim en sevdiğim, en tutkum, en büyük tutkum cam üflemek. Cam üfleme sanatına büyük bir tutkunum. Almanya'dayken ben bu işe bulaştım. Cam üflüyorum, camda vazo yapıyorum. Sen zaten üçüncü değil miydin Cem? Bir şey soracağım. Özet geç. E işte ama sordunuz diye anlatıyorum. Özet geç Cem. Yayın cam üflemek, cam üflemek. İşte benim hobim. Cam üflemek diyorsun. Hobi. Tabii yani. Cam üflerken peki yani bundan şimdi yayında bahsedince bir espri şaka çıkmayacak ama. Şimdi ama sordunuz diye ben yoksa şeyim değil. Fark etti mi bilmiyorum ama biraz. O herhalde deminki o tavandan sonra zirve yaptı biliyorsun program. Yani yine de. Ve şu anda bir düşüşe geçti. Hayır düşüş yok. Aşı tuttu ya. Hadi aşı tuttu. Evet. Aşı tuttu diyoruz. Telefonlarımız falan da hiç çalmıyor. Hiç mesaj falan da gelmedi. Mesaj da gelmedi. Kent yazıp boşluk bırakan da yok. Aşı tuttu. İsterseniz sevgili dinleyiciler aşı tuttu diyoruz. Hayır hiç şey yapma. Çünkü yayıncılık biliyorsun bu şey bir yolculuktur. Yayıncılık. Tabii. Bir bozuk. Evet cam üfleme diyordun. En son ne tip bir cam üflediniz? En son bu desenli camlar oluyor. Arkopal. Biz Almanya'da çok şey yapıyoruz. Bu dönerek şey yapıyor. Onları biz tabii yaptık. Hobi ama tabii yani bu gerçek şey değil. Ben radyocuyum özünde. Hep espri makinesi benim Almanya'da şey. Yani evet. Ritim düşmez. Genelde programlarımızda hep. Bayağı iyi. Çok iyi ya. Evet. Bayağı iyi. Bu üçlü hiç bozulmasın mı diyorsunuz? Öyle diyoruz. Tabii aşı. Evet aşı tuttu. Aşı tuttu. Bir saniye. Şu anda attığımızda bir dinleyicimiz var. Bakalım ne diyecek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Ege Kayacan ben. Ege arkadaşım daha önce program yaptığımız arkadaş. Senden önceki arkadaş. Ya ama şimdi merhaba Ege nasılsın? Merhaba Fahir, merhaba Oktay, merhaba Cem. Evet. İsimlerimizi söylüyorum biliyorsun. Eski alışkanlık işte. Yani şimdi Cem böyle olsun. Şimdi şu anda stüdyoda da bir gerginlik var. Yani şunu söyleyeceğim yani, Ege. Umarım programı baltalamak için aramıyorsun. Çünkü burada bir aşı yapıldı ve aşı tuttu sonuçta. Tabii ki geçmişte yaşanmış güzelliklere saygımız her zaman var ama... Sen dinleyebiliyor musun öncelikle Ege programı? Yoksa küstün mü yayın dünyasına? Oktay, teşekkür ederim sorun için. Fahir ve Cem, eski alışkanlık isimleri de söylüyoruz. Tabii bazı alışkanlıklardan kolay kurtulmuyor ama bazı alışkanlıklar. Belki de Ege alışkanlık haline gelmiş olması sorun olmuş olabilir mi sence de? Olabilir Fahir ama bazı alışkanlıklar bir anda başlıyor. Ben diyorum ki aşı tuttu yani arkaya kahkahalarla dinliyorum. Ben hani bir moral bozukluğu olacak zannediyordum. Yerim dolmayacak zannediyordum ama kahkahalar hakikaten. Sen beğendin mi programı gerçekten Ege? Çünkü senin de az çok bir yayın tecrüben var. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim eski bir radyocu olarak hani program başladığında batacak diye düşünüyordum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu adamlar batacak falan diye ama espri makinesi lakabı birisine kolay kolay verilmiyor. Evet. Ve tak, tak, tak. Artık üçüncü espriden sonra ben yerdeydim. Hatırlarsın ama biz de saymayı bıraktık zaten yani. Şimdi saymaya kalksan nasıl yani? Burada kronometre falan tutmak lazım. Kronometre. Evet. Kronometre tutalım yani. Şimdi biliyorsun bugünden itibaren biliyorsun 23 Haziran'a kadar programımızın sloganı samimi miyizdi? Evet. Bugünden sonra bu üçlü hiç ayrılmasın diye bir slogan benimsemeyi düşündük. Ne diyorsun? Tabii üçlü derken sen yoksun. Cem, Fahir ve ben varım. Bence bomba gibi bir slogan. Bomba gibi bir üçlü. Ben keyifli dinliyorum. Yani dinlerken bir taraftan gülüyorum, bir taraftan da keşke diyorum. Keşke şu yapılanı ben de akıl edebilseydim. Ben de bu oluşumun içinde olabilseydim diyorum ama tak, tak, tak. Yani espri makinesinin adeta kafana iniyor değil mi o espriler? Ya bir elim radyoyu kapat diyor. Artık daha fazla gülme, karnına ağrı girecek diyor. Bir elim diyor ki aç, aç, aç ve tak, tak, tak. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel, duygularını çok güzel ifade ederdi eskiden de Ege. Ama şimdi de bu akşamki yayında da çok güzel ifade edeceğim. Ben Ege'ye bir iki şeyde bulunmak istiyorum. Tabii ki Ege kapımız açık. Yani şöyle geri planda yani mesela fikirlerin falan olursa tabii ki bunları tabii ki bir şeyimiz var yani tabii ki. Tabii ki yani mektup falan gönderebilirsin. Veya şey yapabilirsin yani mesela bir fikrin olabilir. Bir sinopsis olabilir mesela bir sinopsis. Düşünür müsün öyle bir şey? Yani kapımız yani, şey değil yani sana ne görev verirse mesela bize internetten enteresan haberler bulabilirsin. Mesela onun için de şöyle bir şey yapabilirsin. Google'ı aç oraya mesela enteresan bilgiler veya enteresan haberler diye yazarsan onları print out alıp gelebilirsin. Google'a yani arama çubuğuna herhalde. Tabii arama çubuğuna. Bilmiyorum artık orada bence bu akşam barış çubukları yakıldı. Yani ben size bir gönül koymayı düşünüyordum ama kızları eriten bir espri makinesi diye alınca ben aranıza girmek istemiyorum çok eski hesap. Ege'ciğim kusura bakma program aktığı için sen konuşurken biz de kendi aramızda konuşabiliyoruz. Şimdi, yani çünkü program espri, akıyor. Bir güzel bir esprimiz var. Nusret esprisi. Mesela zamanında Fahir'in bir Nusret esprisi vardı. Mesela bir gün bir espri patlatırsın. O espri artık sana yapışır ve yani onunla alır başını yürür gidersin. Mesela benim Atilla Atasoy esprim var. Evet. Çok kahkahalarla gülmek. Yani ihtiyacımız olan Nusret esprisi gibi. Senin de böyle bir Atilla esprin olursa hemen yapıştıracağım ben. Tamam. Yapıştıracağım yani üzerine. Onu şey yapma ama. Ege çok teşekkür ederiz yani verdiğin destek için yeni programımıza. Ne olur ara sıra bizi ara. Valla kahkaha komasından çıkabilirsem dostum Oktay ararım. Ben de bu arada birkaç mühendis arkadaşımla birlikte taş plak arşivinden bir program yapmayı düşünüyorum. Ne tarz bir şey yapmayı düşünüyorsun Ege? Olacağız. 3 kişi. Çok güzel ya. Taş plak getireceğiz. Taş plak getireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Onun da başlama zamanını söylersen belli olunca biz de yayınımızdan mümkün olduğunca sana destek vermeye çalışırız tabii ki diyoruz. Ve Ege'yi uğurluyoruz galiba. Ben de Ege'ye bir şey söylemek istiyorum. Oktay, Fahir izin verirseniz. Teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum bu yeni programında. Uğurlar olsun. Teşekkür ediyorum. Ege'cim hoşça kal. Tekrar radyoculuk bir yolculuk biliyorsun. Ve biliyorsun ki hiç umulmadık bir anda. Mesela sen buradan İzmir'e giderken mesela başka birisi Antalya'ya gidiyor mesela. Çok alakasız Afyon'da karşılaşıyorsunuz. O tip bir şey. Yani sen mühendis arkadaşlarınla yolculuğuna devam ediyorsun. Biz bu şekil devam ediyoruz. Bir şekil karşılaşırız diye düşünüyorum ben. Evet. Belki. Afyon neden olmasın? Afyon'da neden yollarımız kesişmesin? Herkesin yolu Afyon'da bir gün muhakkak kesişecek bir gün muhakkak dedi. Kesişecek Kayahan'ın bir de demişti. Sözü var. Evet. Büyük usta Kayahan'ın bile söylediği o tip ya da ona benzer bir ifadesi vardı. Onu tam öğrenelim. Biz seni tekrar arayacağız. Zannediyorum aradığınız cümle yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar olacak. Hayır, o senin dediğin atın beni denizlere olacak da. Onlara hep değineceğiz, şey yapacağız. Çok teşekkür ederiz Ege. Ben Teşekkür ediyorum ben de. Keyifli yayınınızı kahkahalar içinde dinlemeye devam edeceğim. Gücüm yettiğince. Evet. Ege'yi uğurladık. Bu arada Oktay Fahir benim telefonuma mesajlar yağıyor aşı tuttu diye. Yalnız Cem, telefonumuzu stüdyoda açmıyoruz. Sessizde. Sessizde olması önemli değil. Bu bir prensip. Yani evet, ben ilk başta zaten yani bu radyoculuğun temeli. Yani birinci kural. Telefon açmıyoruz yani. Bu arada şu anda bir TRT yönetiminden bir yazı geldi. Ve bunu canlı yayında hemen okuyun. Siz konuş ya. Siz aranızda konuş. Ya şimdi Oktay. Bu ne ya? Oktay. O zaman şöyle. Şöyle diyor. Mesela bir ne bileyim hazır böyle bir tabii bir hareketlendirmek gerekir. İstersen bir fıkra. Bir fıkra tabii bir şey varsa Cem çünkü hazır. Hazırda şöyle bir güzel bir fıkrası var. Çünkü senin o fıkraların çok meşhur Almanya'da. Benim her zaman en büyük idolüm, en sevdiğim komik insan Nasrettin Hoca. Dilerseniz ondan bir şey aktarayım. Çok seviyorum. Hep hem komik oluyor hem de böyle öğretici oluyor. Tabii yani neden olmasın değil mi? Fark ama yani bildiğiniz gibi anlatmıyor. Çok ben çünkü duydum. Yıkılıyorsun yani. Değişik. Tabii şimdi burada değil ama Almanya'daki programda benim şöyle bir konseptim vardı. Ekonomi haberlerini, günlük ekonomik olayları Nasrettin Hoca fıkralarıyla yorumluyordum. Mesela anlatıyorum bir fıkrayı. İşte adam öyle demiş ya tutarsa demiş. Hop oradan. İşte bizde de faizleri düşürdüler ama bakalım ya tutarsa gibi. İyi bir konsept. Çok yatırımcılar. Bayağı. Evet. Şu anda şimdi anlatmış kadar oldu zaten. Bu ne yaptığını. O değil de. Fıkra değil de mesela faiz. Şey olabilir. Biraz konuşmamız lazım seninle. Çünkü TRT yönetiminden bir yazı geldi. Çok da uzun bir yazı değil. İfade. Aşı tuttu. Hayır, diye bir yazı. Tam tersi aşı tutmadı diye bir. Yok can. Tamam. Yazı var. Lütfen dışarı gelir misiniz diye. O zaman üçümüzü de dışarı çağırıyorlar. İsterseniz şöyle yapalım. Bir şarkı. Turabi abiden bir şarkı. Bu arada çok güzel bir tamam peki. Tamam peki. O zaman bir şarkı değil. Hayır şarkı değil. TRT yönetimi diyor ki lütfen dışarı çıkar mısınız? Yöneticilerle konuşmamız lazım. Ama ha bu arada telefonlarımız var sevgili dinleyicilerimizi. Şimdi dışarı çıkmamak için mümkün olduğu kadar biraz stüdyoda top çevirmemiz lazım. Farkındasınızdır herhalde diyoruz. Kendi ve mesela laf döndürünü biz top şimdi çevirmedik. Dışarı çıkacağız evet. Ama telefonumuzda bir dinleyici daha doğrusu hattımızda bir dinleyicimiz olduğu için bekletmeyelim onu. İyi akşamlar. Merhaba. Egemen tekrar. Ha sen Ege merhaba. Yani evet seni dinliyoruz. Dinliyoruz evet. Keyifle dinliyorum ben ya. Şu fıkranın başını kaçırdım ben. Ya fıkra zaten tam anlatılmadı. Zaten yani o espri onu anlatayım şey. Ben bir daha anlatırım. Yap ilk başta. Evet, tamam şimdi anlatayım. Bir o fıkrayı alalım. O şu son nokta olsun. Güzel. Şimdi çok seviyorum. En sevdiğim fıkrası. Nasrettin Hoca bir gün ağacın altında otururken adam biri gelmiş demiş ki hoca size bir tepsi pardon bak yanlış başladım. Hoca bir tepsi baklava gidiyordu demiş. Demiş ki hoca bana ne? Adam demiş ki size gidiyordu. O zaman sana ne? Hani işte öyle hani lafı böyle güzel yani. Lafı da güzeldi evet. Ya ama işte ekonomiye bağlayınca güzel oluyor. Ya işte diyorum kredileri siz tabii, kime geldiği belli olmadan alırsanız. Evet. Ege orada mısın? Buradayım abi. Espri not ediyordum da kusura bakmayın. Evet sen neredesin peki şu anda? İşte evdeyim. Evdesin. Buraya kadar gelebilir misin? Tabii gelirim. Bir konuşmamız lazım da. Yormasaydınız bu arkadaşınızı artık. Evet Cem itiraz ediyor ama sen buraya kadar gelebilir misin Ege? Çünkü gerek yönetimden gerek de içeriden aşının tutmadığına dair çatlak sesler yükseliyor. Çatlak olmayan sesler, iddialı sesler yükseliyor. Yani çatlayan sesler. Yani. Evet, çatır. Bağırdıkları var. İçin. Evet. Özellikle. Yani şimdi şöyle bir durum var aslında. Hani ben program çıkışına zaten hani ufak size bir hani veda hediyesi gibi bir şeyler getirecektim. Ama toplantım var şimdi. Onu biraz öne alabilir miyiz? Mühendis arkadaşlarım gelecek. Evet. Ya mühendis arkadaşlarına bir şey söyleyemez misin benim? Program arkadaşlarım var. Pardon. Eski iş arkadaşlarım var. Onların yanına. Geçmiş olsun bu arada. İyi misin Ege dostum? Yok. Üzüntüden verem oldum da. Yok Ege. Özür dilemene gerek yok. Çünkü özür dilemek seni biliyorsun ne noktalara getirdi. Küçültmez. Bilakis yüceltir. özür dilemek. Ama yine de gerek yok yani. Buraya kadar gelebilirsen sana da bir sürprizimiz olabilir. Yani ufak toparlıyoruz. Ne? Yani çok gelmek isterdim ama Ege, taksiye bin. Hı hı. De ki TRT Ankara Radyosu'na gitmek istiyorum de ve fiş alma. Taksi çok yazmasın şimdi Ege'ciğim. Bir saniye, saniye. Esprim varsa araya bir şey bağlayalım. Çünkü burada biz eski bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Ege, eğer o yoksa servise bin. Ege, duyuyor musun? Uçağa bineceğim ama. Esprim var, esprim falan. Esprim var. Ha, esprisi var mı? Evet, sen alayım. Taksi deyince aklıma geldi. Taksi bitir işi. Hani takvişi. Evet. Ege, buraya acilen gelebilir misin? Yani koşarak, yürüyerek, ya, bisikletle. Hemen gelmek isterdim ama mühendis arkadaşlarım geliyor biliyorsun. Plak programı yapacağız. Taş plak programı. Onlar da plakları alıp geleceklerdi ve siz de biliyorsunuz. Ege, kaç tane taş plak var orada? Yani getirecekler. Efendim? Kaç taş plak getirecekler? 30-40 tane taş plakımız var. Ben sana 30-40 tane taş plak bulacağım Ege. 40'sa adamlara ayıp olacak. Adamın kaç tane veriyorlarsa 10 fazla, kaç fazla verelim? Hayır, ne böyle iki katını vereceğim. Ne biçim razı etmeye çalışıyorsun? Ne yapayım? Ayıp olur diyor. Ayıp olur. Ayıp sen diyorsun ki 30-40 tane şey. Radyoculukta ayıp yoktur. Şöyle yapalım. Ege, istersen istersen arkadaşlarını da al gel buraya. Hem onlarla Cem'i tanıştırırız. Belki tamam. Aşı tutar. Onlarla bir program neden olmasın diyoruz. Diyorum. Tamam, o zaman ben bir yarım saat içinde gelebilirim. Yarım saat değil de biraz hızlı gelebilir misin? Valla yarım saat 45 dakika içinde stüdyoda olabilirim. Tamam, eğer mümkün mertebe Ege'cim. Mümkün mertebe. Gibi devam edebileceğimize inanıyorsanız. Ya acele de etme. Espriniz şimdi varsa Cem Bey konuşun lütfen. Yani espriniz yoksa eğer, sen de şey yapma, bastın. Aşı ama tutmadı çünkü. Aşının tutmadığı mesajlar yağıyor şu anda. 56 sıfıra gelmiş. Bir tane mesaj buraya aşı tuttu diye. Telefonu kimden gelmiş? Ya. Bakabilir miyim telefonuma? Bakabilir miyim? İşte anonim, ismini vermek istemeyen biri, bir şey değil. Ya yani mesaj gelmiş. Bir bakabilir miyim? Teşekkür ederim. Yok, isim. Necati. Necati'den gelen mesaj sayılmaz. Bizim dinleyicilerimizden gelen mesaj. Necati senin en iyi arkadaşın değil mi? Ama dinleyicimiz. Dinleyicimiz olabilir. Yalnız şu anda Ege dinleyicimiz pozisyonda olduğu için Cem bir hata yapıyorsun. Dinleyicilerimizin önünde tartışmıyoruz biz programımızı. Ya, bu da en basit kuraldır yani. Bak hani, mesela Ege'nin ne kadar hakim. En azından bunu bilin. Değil mi Fahir? Değil mi Oktay? Evet Ege, çok doğru. Ne dedin? Bir saniye Ege, Fahir bir şey söyledi Ege'cim. Bazıları diyorum biraz anlama da güçlük çekiyor diyorum. Beyler diyorum. Kime söylüyorsun bunu? Ben anladığıma göre bana değil. Bana da anladı. Ben de anladım. Cem, sen anladın mı? Anladım. Ben de anladım ama tamam, herkes anladıysa mesaj yerine ulaştı diyorum ben. Evet. O zaman şöyle yapalım. Fahir, istersen biz ikimizin seçtiği bir şarkıyı çalalım şimdi. Çünkü aşı tutmadı diyorlar. Bunu bir değerlendirme şansı. Iğlayıp durmaz mısınız lütfen? Acaba Hayko'dan 3 kişiyiz. Üçümüz birbirimizi severiz şarkısını mı çalsak? Aşı tuttu. Evet, aşının tutmadığı. Hayko'dan 3 kişiyiz. Üçümüz de. Fahir, ne yapıyorsun? Uyuma Cem'e diyoruz. Ege'cim, hemen radyonu kapatmıyorsun. Fahir'le senin için bir şarkı seçtik. Fahir ve ben. Şimdi Cihan'dan rica edelim Sezen Aksu çalsın. Bak ama kapatma. Ne kadar güzel bir şarkı. Ondan sonra da seni burada istiyoruz. Çünkü aşı tutmamış. Tek şahidim aydı. Kadehimi vurdum karşı yakaya, efeler kalktı şerefe. Sevgimi attım, dostlar tuttu, bir ağıt yaktı kadere. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda... ...beraber ve solo sohbetler devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler... ...bu dörtlü hiç ayrılmasın veya... ...bak... ...onun gibi bir şey... ...bir taksi çağıralım gibi bir sloganla mı devam edelim... ...nasıl yapalım... ...şimdi öncelikle... ...bence dört mevsim var... ...ve biz dört kişiyiz... Şimdi ...hepimiz birer mevsimi... ...sembolize ediyor olsak... ...Ege sen hangi mevsimi alırsın... ...ben kış... ...yaz... ...yaz... Kış yani, yani doğum tarihlerine göre. Tabii ben benim alamıyorum. Temmuz. Temmuz'un göbeği benim. Senin kışın göbeği. Ege kışın göbeği, Şubat'ın göbeği. Ben de Eylül, sonbahar. Sonbahar. Ben de ilkbahar. Ha, ne zaman? 16 Haziran ama çok yakın ilkbahar. Yok, 16 Haziran'ı veremiyoruz sonbaharı. Şeyi ilkbaharı hani, veremiyoruz. Her yerde şimdi bilmiyorum tabii. Sizin espriniz sonuçta. Ben henüz net bir şekilde dönmedim ama hani mesela Vivaldi'nin dört mevsimi var ya, bizde evet. De acaba üç mevsim gibi bir espri mi olsun? Çok iyi ya. Zaten iklim değişikliği diye bir şey var ya. Olmaz ama. İklim değişikliği. Hayır değişik. Biraz Ege'nin söylediklerini güleceğiz ya. İşte o iklim yönetim. Değişikliği var. Üç mevsime iner zaten. Güzel olur o anlamda. Küresel iklim değişikliği. Küresel evet, iklim değişikliğinden Vivaldi'nin dört mevsimi üç mevsimi. Çok iyi ya. Ya sloganımız programda zevkten dört köşe oluyoruz olsa... Ama onu, da... onu yönetimden onaylatmak lazım ya. Onu bir sormak lazım. Onu bir sormak lazım. Onun bir kaidesi var. Kaideleri var. Şimdi sevgili dinleyicilerimize bir açıklayalım. Kalbim Ege'de çabuk... kaldı şarkısını çalarken. Evet. Ege nasıl oldu, taksiye bindi geldi diye. Fahir sen gördün onu pencereden. Ya dışarı bir baktım, Ankara Radyosu'nun önünde bir kalabalık. Böyle kalabalık ama böyle bir güruh toplam. Ne oluyor falan diye bir baktım. Ege ortada. Ağlıyor. Üstü başı. Hayır canım, ağlamıyordum. Ya ağlamak değil de sinir krizine girmiş. Hayır sinir krizi değil ya, böyle bir. Ama hala gözlerin kırmızı şu anda Ege. Hayır, biraz bir yayına bağlandım ya. Evet. Sinirlerim bozulmuştu. Vallahi affedersiniz. Ben fatura yatırmak için buradaydım. Faturayı yatırabileceğim bir yer yok ki burada. Rüzgarlı sokakta su faturası. Adam haklı beyler. Dedirttiniz yani. Bunu yatırmam lazımdı. Onun için bu saatte geleyim diye düşündüm. Adam haklı beyler yani. Ondan sonra şans eseri. İyi de niye gözlerin şu anda kıpkırmızı? Yani biraz ağlamış olabilirim belki. Ama başka şey ağladım. Yani... Ne ağladın? Fatura gecikme faizi mi? Ne beklediğinden yüksek mi? Ne? Hayır canım. Yani genel peki, faturayı bir faturayı miyiz? Daha ödedik. Faturayı, fişi görebilir miyiz acaba? Ben onu merak ettim. Ben görmek istemiyorum açıkçası. Yani bizde şöyle bir şey vardı. Ege'nin sözü, evet, sözüne güveniyorum ben. Yani bizde söze güven var. Zaten söze güvenmiyorsa beraber program yapılmasının bir anlamı yok. Biz burada kaç senedir beraber program yapıyoruz? Birbirimize bir tane senedimiz var mı? Geri dönmüş senedimiz, çekimiz var mı? Faiz sinirlenme. Varsa bizi söyleyin yani. Piyasada herkes biliyor. Bizi piyasada namusuyla çalışan tüccarlar. Biz çalışıyoruz yani. Çarşamba deyince çarşamba. Sen ödeyemeyeceksek de çarşamba bizde arıyoruz. Bizde şöyle bir şey vardı. Biz nakit çalışırız mesela. Mesela yukarıda kahve içtik. Nakit veririz. Hani siz belki programdan önce her zamanki alışkanlık olarak içmişsinizdir. Ben geldim hani aşağıda. İçtik biz Cem'le içtik. Cem verdi parasını da. Bugün ilk günüm ben vereyim diyerek Cem verdi. Beni de çünkü şey sözü senettir diye bilirler. Hayır, ben neden ağladım derseniz. Sen şimdi Almanya'yı karıştırma çünkü oranın şey yapısı farklı Cem. Yani o tamamen başka bir şey. Konsept bambaşka yani. Almanya değil burası, Türkiye. Biz biraz şey mi Fahir bilmiyorum yani, bir biraz da öz eleştiri yapalım. Şimdi Cem'i çağırdık, aşı tutacak diye. Aşı tutmayınca biraz da şimdi haksızlık mı ediyoruz Cem'e? Çünkü Cem'in birçok yeteneği var yani. Bir yandan da onu da düşünüyorum biraz. Şimdi tamam, Ege tekrar geldi programa. Ne aşı tutması Oktay? Ne aşı tutması? Ne aşı tutması? Yani bir aşı için bile 9 ay 15 gün beklemek lazım. Ya da bir 15-20 ay beklemek lazım. 9 ay 15 gün dedin. İyi oldu, bir açıklamaya gerek kalmadı. 10 gün deseydin bir tip açıklama yapmak lazımdı da. Boşver, geçelim onu. Ya da 3-4 ay bir süre gerekir. Aşı tutması. Tuttu mu, tutmadı mı? Ama aşı tutmadı. Nasıl tuttu? Böyle yani aşı bazı tuttu, aşı hop aşı ya hop tuttu. Hayır, yok öyle bir şey. Aşı zaten başta bir ateş yapar. Yani siz herhalde o ilk ateşi zannettiniz ki şey ama aşı nedir? Başta bir şey söyleyeyim. Aşı nedir? Aşı nedir Oktay? Zayıflatılmış mikrop. Zayıflatılmış mikrop. Aşı insan hiç mikrop ya. Mikrop, bir düşün, mikrop. Olur mu? Hani eskiden televizyonda vardı. Yarma aşı, kakma aşı, başka anlamları da var aşının. Kakma aşı. Kakma dediğin karma olabilir mi acaba? Karma, karma dediğin senin felsefenin adı. Karma felsefesi. Kalkma aşı. Sizin ben baktım da aşı tutmuş aslında. Çağırmasaydınız keşke. Çok güzel oldu ya. Aşı hakikaten tutmuşken benim. Daha doğrusu ben tam gelirken de herhalde ne olduysa aşı tutmuş. Ben şimdi neden ağladığımı anlatayım. Evet. Ben hani bundan... Onu bir anlatır mısın? O senin güzel bir anın çünkü. Neden ağladığını bir anlatır mısın? Tamam, sonuçta profesyonel bir şekilde üçümüz bundan sonra beraber program yapmamaya karar vermiş olabiliriz. Ama ben buraya geldim hani sonuçta bir Cihan'la sonuçta ikiz babası olacak. Ona da ben beni yayına almadığınız günlerde bir patik falan ölmüştüm işsiz olduğum için. Onu vereyim falan dedim. Siz aşağıda güvenliğe bildirmişsiniz. Ege gelirse almayın diye. Hayır, biz güvenliğe şöyle dedik. Niye bildirdik? Bir sor ilk başta. Bir sor. Yani benim bütün hayatım... Hayır, sen bir sor. Niye bildirdiğimizi sor. Bir sorar mısın? Sor bir. Niye beni güvenliğe bildirdiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz günlerdir tehdit telefonları alıyoruz. Egemen diye birisi bizi arayıp size program yaptırmayacağız diye falan. Biz de dedik ki Egemen, yani öyle birini tanımıyoruz ve Oktay o esnada cüzdanı aşağıdaki bankamatikten para çekeceği sırada senin vesikalık fotoğrafın düştü. Bu ne falan dedi şeyler. Bizim arkadaşımız Egemen. Ama senin verdiğin vesikalık fotoğraf vardı ya bana. Ha, evet. O düştü işte. Ve o esnada biz şey diye konuşuyoruz. Yahu bu Egemen'den aldığımız tehditler de falan. Tabii ki aşağıdaki o anda güvenlik görevlisi koruma içgüdüsüyle bir saniye dedi aldı. Biz o esnada servis gelmişti. Servise yetişmemiz gerekiyordu. Dışarı koşturduk. Senin vesikalık fotoğrafın orada kaldı. Ege, senin vesikalık fotoğrafın. Kafada öyle birleşti. Bir anda her şey birleşince ne oldu? Ben bu bir adamı, tehdit unsuru oldum. Hayır, ne anlama geldi? Biz sanki şey demişiz gibi. Bu adamı buraya gelirse içeri almayın. Halbuki hiç bizim öyle, biz bilakis ya yukarıda yemekhanede söyledik. Ben Ege gelirse korkan darı ekmez. Ege gelirse burada parasını bizden alın, ondan para almayın diye. Bilakis tam ben tersi. Ben zaten hani öyle bir moralden ağlamadım. Ben güvenlik beni sokmayınca böyle beyefendi lütfen dışarıda bekleyin dedi. Nasıl falan dedim ben, dışarıda lütfen. Bankamatikten para çekecektim dedim. Dışarıda bekleyin dedi. Öyle bir itişme oldu. Açılır kapıdan sonra, içeri giremedin mi sen? Hayır, açılır kapıdan çıktım. Tam o yerine dönerken diye arkasından geçerken o benim ensemden lap diye bir yere yatırdı kafamı. O şey var ya, köşe, TRT köşe. Market'in köşesi sivri sivri ya. Oraya vura vura beni dövdü. Bir şey oldu mu o TRT Market? Dövme değil de o seni etkisiz hale getirmiş de. Ayrıca o sehpaya bir şey oldu mu? Onun çünkü parasını bizden alırlar. Devletin bilmiyorum. Malı o çünkü. Kan falan oldu işte. Silmişlerdi. Ahşap emer çünkü. Emer. Ahşap. Yani o dayağın acısıyla ben ağladım. Hayır, yoksa sen şey diye bağırıyordun. Nereye gidiyorum? Burası şeyin kaldırımı. Şey, istediğim kaldırımda yürüyorum diye. Kaldırımda sen öyle bas bas bağırınıyordun. Tam da anlayamadık. Biz onu de anlayamadık da zaten o kalabalığın toplanmasını ben anlayamadım esas yani. Şimdi öncelikle Cem'le tanıştırmak isterim ben seni. Ege, Cem, Ege'yi de seninle tanıştırmak isterim. Bir tanışın merhaba. Bakalım. Merhaba. Çünkü merhaba. Duygular bir şekilde merhaba demek istiyorum. Ben çünkü Cem'i sizin programınızda ilk defa dinledim. Bahsedilen Almanya'daki programları pek dinlemedim. Bu arada Almanya'nın hangi radyosundaydın Cem? Frankfurt demiştin değil mi? Frankfurt'ta mıydın? Stuttgart. Sen? Ha, Stuttgart'taydın. Hı. Stuttgart. Hangi radyoydu? Radyosu mu? 5 FM. Ha, biliyorum onun şeyini ben yapmıştım. Şey vardı. 5 FM 97. Evet. Onun jingle'ını ben yapmıştım. 5 evet, FM. Ben geldiğimde vardı jingle tabii, bilmiyorum. 5 FM diye ben internetten bakıyorum bu arada. Ben maalesef yurt dışındaydım. Ege'yi dinleyemedim hiç. Ben evet, şimdi Cem sana şunu söylemek istiyorum. Ne zaman geldin sen? Hemen yeni işte. Ben uyarımı da yapayım hemen şey. Buyurun. Cem, şimdi çağdaşlık vesaire diye konuşuyoruz ama şimdi bizim programımızın bir iki sloganı, mesela son sloganımız samimi miyiz? Bir önceki slogana bakacak olursan, çünkü bizim slogan defterin yanında mı Oktay? Ya onu bugün getirmedim. Ha. Şimdi bir önceki sloganımız çağdaşlık, uygarlık. Bir önceki sloganımız. Ve üç nokta arka arkaya. Şimdi tabii ki çağdaşlık, uygarlık. Nedir çağdaşlık, uygarlık? Şu anda yaptığımız şey ne? Çağdaşlık, uygarlık. Ve uygarlık. Ama V yok. Yani konuşurken V de normal. Mesela samimi miyiz? Samimi miyiz? Söyle bir. Samimi miyiz? Yaz bir bu kere slogan, daha alalım. Samimi miyiz? Güzel oluyor aslında. Bu slogan bana çok uyuyor. Çünkü benim yüreğimle kalbim senkron olduğu zaman orada gayet. Tabii Almanya'dan geldiği için Türkçe senkron falan diyor. Senkron olduğu zaman televizyon mesela. Mertebe Türkçe yani. Daha evet, çok öz Türkçe kelimeler kullanmaya evet, çalışıyoruz. Mesela senkron yerine ne kullanabiliriz mesela Oktay? Eş an. Eş an. Eş anlı olduğu zaman deriz. Bu arada bazı yorumlar geliyor. Ege'cim onları okur musun? Çünkü ben çok özledim senin bu yorumları okumanı. Fahir ne dersin bilmiyorum sen. Ege ve Cem'e radyo dünyasının yeni Kutsi ve Berksan'ı diyebilir miyiz demişler. Yani iyi bir ikili oldu. Yani buradan da şimdi iki tane ikili çıktı. Potansiyeli var stüdyomuzda. Hayır, şimdi biraz matematiksel yaklaşacağım ama sonuçta 4'ün ikili kombinasyonu diye bir şey var yani. Öyle bir şey var. Yani. Şimdi matematikte çok şeyler var. Pigeonhole principle'dan veya Gauss. Yalnız oyun teorisi. Berksan ve Kutsi demişken dinleyicimiz aklıma geldi. Belki dinleyicilerimiz bilmiyordur. Berksan ve Kutsi bir dönem ev arkadaşı. Ünlü olmadan önce. Ev arkadaşı. Ünlü olmadan önce sevgili dinleyiciler. Peki, çünkü bu konu açılmışken bu genel bilgi, genel kültür. Genel şimdi ben de bazı şeyler söylemek istiyorum, bazı yorumlar yapmak istiyorum yayınla ilgili. Sen bu arada yayınla ilgili yorum yapmadan önce ben şimdi sen arkadaşlarının nasıl şey yaptın? Ya ben evden nasıl ikna zaten ettin evde yani? Değildim. İşte bizim 6.30'da toplantımız vardı. Evet. Ama benim de işte yayın toplantısı mı? Yani programı şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Sonuçta mühendis arkadaşlarım onlar daha böyle bir kaç kişi yapacaksınız bu programı? 3 kişi. Ben çünkü hani böyle bir şeyden kopmayalım diye. Peki. Üçlü sohbetler diye bir program. Üçlü sohbetler. İki kişi daha var yani senin dışında. Hı hı. Onlarla taş plak birisini programı. Birisini hiç tanımıyorum. Taş plak. Taş plak programı yapacak. Peki günü, saati belli mi yoksa daha programın içeriği mi? Daha şu anda içerik oluşturma aşamasındayız. Daha esprilerimizi falan oturtmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yalnız onlara da biraz ayıp oldu. Yani ben apar topar geldim. Bir bazı şeyleri söylemeden önce Bir şeyi öğrenmek istiyorum ben. Ben şu anda programa tam olarak döndüm mü? Yoksa... Yok, döndün. Yönetimden açıklama geldi. Aşı tutmadı diye. Ha, ben döndüm tamam. O yüzden döndün, evet. O zaman biraz... O zaman 4 kişi devam ediyoruz. Bazı şeyleri açık konuşmanın faydası var. Zaten şeydi. Olmayacağı belliydi yani. Hani ben ilk başta biraz sinirden çok güzeldi falan dedim program ama... Evet. Olmayacağı belliydi öyle hani... Alman radyosuna benzemiyor. Burası Ankara radyosu. Öyle bir şey de var. Şimdi tabii ki onlara girmek o kadar şey değil Ege. Çünkü farklılıklar tabii ki olacaktır. Yani mesela buradan Almanya'ya gidiyorsun. Saat farkı diye bir şey var sonuçta. Yani mesela buradan saat dil beş, farkı var. Tabii yani ben hani en basit zaman mesela şöyle diyorum, kaç saat farkı var Almanya'yla? Mesela bir saat. Mesela derken? Değil mi? Burada saat mesela 1 saat gel, en fazla 2 saat Fahir. 5 gel. Almanya'da saat kaç? 4'müştü. Yani o bile farklı. Tabii canım. Şimdi ben, mesela bak aynı anda telefonda düşün. Almanya'dan akrabanız var mı Ege Almanya'da? Almanya'da var, teyzenler var. Teyzenler var. Aradın teyzeni. Alo, halo teyze ve halo teyze nasılsın falan konuşuyoruz. Katma değer Şaban çünkü benim teyzem. Ondan. Ege'cim bir şey anlatıyorum. Öyle. Halo teyze. Diyorsun. Hello papa diyelim. Yani, mesela o da beni aradı. Teyzeciğim hayırlı akşamlar dilerim vesaire konuş. Ay artık ne saatte arıyorsun? Aynı anda deseniz ki teyzeciğim orada saat kaç? Teyzen sana ne diyecek? Sen saat 9.30'da aradın akşam. Teyzen sana saat kaç? Otomatikman 8.30 diyecek. Ya. 8.30 8.32 saatin ayarına göre. Müsaade ederseniz. Anlatmaya çalıştığım şeyi anlatabildim mi? O yüzden ben hep söyledim. Herkesin anladığı bir şeyi bir kez daha anlatmaya çalışmanız zaten bir çabaydı. Bu arada Yusuf Bey attığımızdaymış, onu bekletmeyelim isterseniz daha fazla. Yusuf Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz yayınımıza. Yusuf Bey nereden arıyorsunuz bizi? Ankara'dan. Ankara'dan. Neresindesiniz Ankara'nın? Şu an ODTÜ'deyim. ODTÜ'desiniz. Peki öğrenci misiniz Yusuf Bey? Öğretim görevlisi misiniz? Yok, çalışıyorum. Daha önce de yani şu an ODTÜ'deyim. Şu an ODTÜ'desiniz. Çıkış yapmak üzeresiniz ODTÜ'den. Yok, durdum. Arabamı çektim kenara. Oradan konuşuyorum. Biz sizi illa ODTÜ'den çıkın istiyoruz ondan. Niye canım? Ya mezun olun, ya arabayla çıkın, ya otobüse binin gidin. Sanki öyle bir şey çıktı. Yusuf Bey. Efendim? Dinleyebildiniz mi programı başından itibaren? Evet, dinliyorum. Başından beri dinleyemedim de Ege Bey'e gelmesini söylediğiniz andan itibaren dinledim. Anlayamadım. Size doğrudan sorayım dedim. Buyurun. Tabii programın başını kaçırdığım için muhtemelen anlayamıyorum. Sanırım yeni bir partner ediniyorsunuz. Partner? Ege Bey. Evet. Yeni bir Ege Bey gidiyor. Öyle mi? Yani beni bir yollamaya çalıştılar anladığım kadarıyla Yusuf Bey. Siz biraz susarsanız. Yusuf Bey şimdi şöyle bir şey varmış, bilmiyorum saçma bir şey. Ben kendimi ön plana çıkarmaya çalışıyormuşum falan. Bu tip şeylerden bir rahatsızlık oldu. Ondan sonra da beni yollamaya çalıştılar. Ancak daha sonra tabii aşı tuttu diyerek de bir kampanya başlattılar. Aşı tuttu, aşı ben, tuttu falan diye. Ben ama, önce şey sandım konuyu ya. Hani böyle bir bahar şey yaz geliyor falan aşı üzerine bir tarımsal program yapılıyor falan diye düşündüm ama değilmiş. Şöyle sizin ön plana çıkmaya çalışmanız doğru. Tabii ki alçaltmaz, bilakis yüceltir. Ne kadar güzel Yusuf Bey. Aslında şu anda sohbetimizden anlıyorum ki aşı tuttu. Bir arkadaşımız bir şey daha varsa hemen bir üçlüyü kuralım. Çünkü üç kişiden aşağısı biz program yapamıyoruz. Aslında evet, sizinle Ege Bey onun için konuşmak için aradım aslında. Öyle bir hani üçlü bir program, yeni bir program yapmak istiyorsunuz. buna dair bir görüşsek güzel olur. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, bir saniye susarsan. Bir şey sor ama mühendis şey, mi kendisi? Mühendisse çünkü bu o zaman bir ben bunun kurgu olduğunu düşüneceğim. Mühendis misiniz? Yok, ben mühendis değilim. Nesiniz o zaman? Ne mezunusunuz? Hayır, bir daha önce konuşmuştuk. Ben sizin dinleyiciydim. Olabilir de ne mezunusunuz? İktisat mezunuyum. Babanız ne mezunu? Bakın çok şey yaptınız. Hakikaten babam mühendis. O zaman siz mühendissiniz Yusuf Bey. Çok özür dilerim. İki saattir tutuyorum kendimi. Siz mühendissiniz o zaman Yusuf Bey. Gurur duyun bununla. Çünkü mühendis mantığıyla yetiştirildiği belli. Evet. Bu arada sen kaç cümle kurdun? Hiç kendimi ön plana çıkarma çabası gördün mü benden? Ben bu arada pardon Cem Bey, doğru mu? Cem Bey'e de merhaba demek istiyorum. Evet Yusuf Bey, merhaba. İşiniz çok zor. Gerçekten ben üzüldüm. çok üstünüze geliyorlar. Ama bu üstünüze gelmeler sizi alçaltmaz, bilakis yüceltir. Bana çok sağ olun ama dediğiniz gibi eğer tarım programı olsaydı bunu konuşurduk. Bir aşının bir bitkide tutması için bir dakika, bir saat değil, bir ay. Belki hatta Fahir'in dediği gibi 9 ay 15 gün geçmesi 15 şart. O aşıdan aşıya değişir tabii. 9 ay. Yani erken tutan aşı var. 8 aylık aşılar biliyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz size. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, programımızı başından beri dinleyip hiçbir şey anlayamayan dinleyicilerimiz az önce bir dinleyicimizin katılımıyla daha büyük bir kafa karışıklığı yaşamaya başlamıştı. Büyük ihtimalle ben hiçbir şey anlamamıştım ama anlayanlar var. Bir taraftan üçlü diyorlar, dörtlü diyorlar. Bir taraftan da tarım ve hayvancılıktan bahsediyorlar diye. Herhalde benim konuya hakim olmadığımı falan hissediyorlardır dinleyicilerimiz. Evet, biz de anlamaya çalışıyoruz. Neden ayağım kaydırılmaya çalıştı? Gerçekten de ön plana çıkma çalışma. Hocanın dediği gibi anlayanlar anlamayanları anlatsın. Bence bayağı yeni bir, tabii şimdi biz sonuçta kafalarımız açık, yani açık derken açık fikirli, yani şöyle şey değiliz, yani dışa kapalı değiliz, dışa bağımlı değiliz, içe bağımlıyız. Dolayısıyla ne yapıyoruz, mesela arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi az önce, anlayanlar anlamayanlar anlatsın dedi. Nedir bu mesela bu? Bir telefon varmış şu anda. Onu alalım ama şunu söyle, bu ne kadar açık fikirli olduğumuzun. Toygar İçbenlik. Toygar iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege. Toygar benim işte mühendis arkadaşım. Merhabalar Toygar. Sizi tanımıyorum da Ege neredesin sen? Biz program için burada Artunç'la beraber buluştuk, sen yoksun. Ha, Artunç da geldi mi? Artunç da burada. Ya sen neredesin abi? Şimdi Toygar şöyle bir şey oldu. Benim bir programı yapacaktık. Şimdi şöyle oldu. Alo. Toygar beni programdan atmışlardı ya. Evet, sen programı ben yapmak istemiyorum dedin. Sizinle program yapmak istiyorum dedin. Biz bütün programımızı ona göre değiştirdik. Altunç'la ben, sen, üçümüz Taş Plak diye program yapacaktık. Şimdi şöyle oldu. Beni tekrar geri alınca ben de otomatikman o projeyi dondurdum demeyeyim de pardon, otomatikman şey sizi sattım. Ege bir şey soracağım. Evet. Sen şu anda yayında mısın? Ben şu anda yayındayım. Abi yayında adam. Yayındaymış. Ahtunca da söyle. Ben o projeyi hala cepte tutuyorum. Abi nasıl tutuyorsun sen? Nasıl üzerinde çalışmadan nasıl gideceğiz? Taş plak diyorum sana. Her hafta bir sanatçının plaktan şarkılarını çalacağız. Nasıl yapacağız? Üzerinde konuşmadan neyi çalacağız? Ya sonuçta ortada taş plak falan olmayınca tabii o durumda kadük hale geldi program. Kim konuşuyor şu anda? Pardon ben. Şimdi bak. Ben hani müdahale etme gereği duydum. Toygar Bey kusura bakmayın. Taş plak mı var ortada? Sene olmuş 2010. Sizin isminiz ne beyefendi? Sizin isminiz ne? Şimdi ben Toygar'a demiştim de. Pardon. Programda peki konuşurken devamlı isimler söylenir demiştim. Ondan ismini soruyorum. Adım Fahir. Fahir, evet. Ben seni hiç tanımıyorum. Öncelikle ne mezunusun onu söyler misin bana? Ben fen edebiyat. Ay, ne dostum? Dostum, fen edebiyat fakültesi mezunuyum. Allah anlamıyor Altunç ya adam. Bölümünü soruyorum, bölümünü. Your department. Ha, department mı? Ben o fakülte kısmını söyledim. Fakülte kısmı art and science. Yani fen edebiyat. Department, yani bölüm. Evet. Mathematics, yani matematik. Mühendis değilsin yani. Lisans sonuçta. Ege, bir şey soracağım. Efendim Toygar. Bizimle konuşurken benim bütün arkadaşlarım mühendis demiştin. Şu anda arkadaşın mı değil program yaptığın kişi? Yoksa... Ya çok bozuldum ben, biliyor musun? Ya şimdi Toygar, bu yayın dünyasında bu işler böyle. Yani bizim aramızda dostluk dediğin şey sıfır. Yani yayın dünyasında sadece anlık yanaşmalar vardır. Şu anda mesela biz Fahir'le canciğer dost gibiyizdir. Tak, dengeler değişir, bir anda düşman oluruz. Mesela bu 15 dakika önce benim ayağım kaydırılmıştı. Tak, dengeler değişti. Yine biz burada en iyi dostlar olduk. Biz sonuçta duruma göre pozisyon almasını bilen adamlarız. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Yani Ege söylemek istemiyor bunu tam olarak. Ya bu bir aile içi şey gibi düşünün. Mesela şöyle düşünün. Bir aileymişiz biz mesela. Program değilmişiz de aileymişiz. Fahri Bey, o zaman bu konuya girmemenizi rica edeceğim. Madem aile içi bir şey ise biz isterseniz, müsaade ederseniz bir konuşmak istiyorum ben Ege'yle. Pardon ama sonuçta siz aile dışı bir varlıksınız. Pardon ama Altuç ve ben Toygar, Altuç arkadaşım ve Ege üçlü olarak program yapacağız. Taş plak diye program yapacağız. Şimdi müsaade eder misiniz acaba? Şimdi, teşekkür ederim. Toygar'cığım, anlamadığın nokta şu. Dengeler değişti. Şu anda çünkü başka bir şey oldu. Ben senin yerine yedekte tutuyorum. Yani onu şey yap, aklında bulundur. Ama biz artık o eski dostluklar hiç bozulmadı. Ve aynen devam ediyor sonuçta. Peki o zaman şunu soracağım Ege. Tamam, sen bugün oradasın ama yarın buluşabilir miyiz acaba? Yani çünkü haftaya program başlıyor. Yarın dengeler tamamen değişebilir. Haftaya kimi çalacağız? Ne yapacağız? Kim getirecek plakları? Nasıl yapacağız? Bunları uzun uzun konuşmamız lazım. Mesela sohbeti kim açacak? Sonra konuk getirecek miyiz? Mesela bir telefon verilecek mi? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Toygar, kaçta geleceğiz? Kaç dakika önce burada olacağız? Radyoda bir şey söyleyebilir miyim ya? Beyler, haklı. Adam haklı. Şu anda ben kapatıyorum, sen beni bir ara, oldu mu? Tamam Toygar'cığım, çok teşekkür ederim. Özellikle öpüyorum, öpüyorum seni, oradaki ekibe de selamlar diyorum. Sonuçta herhalde Toygar'ın ne demek istediğini aramızda en iyi anlayacak kişi Oktay. Ben şimdi Oktay'a dönüyorum da mantık olarak adam mühendis olarak yaklaşıyor yayıncılığa. Yani ben çok sevdiğim arkadaşlarım. Çok hoş sohbet bu arkadaşlarla. Ben şimdi iktisat bölümünde okuduğumda hep bir ezikliğim vardı. Benim mühendis çevrem olsun diyordum. Hep makine mühendisliğinin kantinine gidiyordum. Dediğim gibi o yüzden en iyi Oktay anlar. Ona soracağım. Toygar'ın yayına yaklaşımı, adam tıkır tıkır kaçta buluşacağız, nasıl yapacağız falan filan, sana ters gelmedi herhalde. Sen çünkü aramızdaki tek... Ya şimdi sen bir söz vermişsin ya. Hı hı. Onu yazmış. Onu yazıyor değil mi? Evet. Onu kafaya yazmış. O yüzden onu... Kafaya mı yazmış sence sadece? Ben yani hiç öyle düşünmüyorum. Bence bir blok not tipi bir şeye de yazmış olabilir. Bence de. Kesin bilgisayara yazdı. Ve print out aldı. Bence bir Word dosyasına bakar. Eğer varsa bloguna da yazmış olabilir. Twitter'a da yazmış olabilir. Cem'den güzel fikir geldi. Blok dedi. Yani yazmış olabilir o tip yerlere de. O yüzden şimdi onu kabullenemedi tabii. Ben çok şeye dahil olmak istemedim de. Kabullenememe sorunu var bence Toygar'ın. Kabullenememe mi? Meme mi? Yeni sloganımız o mu olsa acaba programın? Çünkü samimi miyizden sonra bir adım öteye götürmemiz lazım ya programın. Artık bu sloganları bana da danışsanız diyorum. Çünkü sonuçta... Beni tekrar geri aldın. Sen Toygar'dan yalnız etkilenmişsin. Şimdi Toygar'ın ben mühendis bakışından etkilenmedim desem yalan olur. Konuşman falan da ona yani bakış değil sadece. Bu bakış konuşmayı da yani bir düşünüp bir konuşuyorsun. Veya eskiden ne yapıyorduk? Biz geliyorduk buraya stüdyoda hiç düşünmeden konuşuyorduk. Vır vır vır dır. Ama bir mühendis olarak hayata baktığın zaman dengeler oluşturuyorsun, hesaplar yapıyorsun, modelleme yapıyorsun ve o modellemeye değişkenlere göre değişik sonuçlara ulaştırıyorsun. Bak şu anda mesela Toygar gibi konuşuyor Fahir, farkında mısın? Bana bir o kadar yaban yani görüntü Ege, içinde başka bir şey var. Cem sence nasıl? Fakat çok güzel, ben de onu diyecektim. Almanya'da ister mühendis olsun ister iktisatçı, herkes böyle. Plan, program, disiplin, her şey arka arkaya ve Almanya'da bizim programımızın sloganı 3 kelimeydi. Disiplin, disiplin und disiplin. Yalnız 4 oldu hocam. Artikel var arada. Ha, o sayılmıyor mu? Artikel. Onu saymıyorduk. Bu arada Artikel'in Fransızcasında söylemiş oldum Fahir. Çok teşekkür ediyorum. Abi, benim de bir arkadaşım var da Fransız şeyinde. Fransızcanın orada, Guyanasında mı? Neyinde? Fransız Guyanasında bir radyosu var. Fransız Guyana. Onların da. Biliyorum. Artikel FM 97. Ha, onu ben yaptım o jingle'ı. Biliyor musunuz? Duydunuz mu onu? Evet, güzel o. O yani sonuçta jingle dünyası şöyle işliyor. Mesela jingle dünyası ayrı bir jungle. Şöyle bir şey yapıyor mesela. Oktay diyor ki bir tane bir şey buluyor. Mesela boşluk fün şey ne efendim 97 mesela. Ne yapıyor? Fünt. Fünt efendim 97. Fünt mü? Veya bay birazcık da Almanca olsaydı çok güzel olurdu. Mesela artikülare. Evet. Fransızcadan arıyorlar. Nereden biz şey yapabiliriz? Bir jingle yapabiliriz. Hop Oktay'ın bloğuna giriyorlar. Orada Oktay'a geliyor böyle bir talep. Oktay ne yapıyor? Frekansınız kaç? 97. Füntü çıkarıyorum ben. Oradan çıkarıyor. Artikülare 97. Efendim doğru. Çünkü doğru. Her olur radyo diyor. FM'de olacak diye bir şey yok. Ben de onu düşünerek çalışıyorum sonuç olarak. Evet, teşekkür ederim Fahir. Benim reklamımı, gizli reklamımı yaptın. Farkında mısın bilmiyorum. Evet, radyo sahibi dinleyicilerimiz jingle'ı nerede yaptıracağız diye düşünmesinler kara hayır, kara. Şöyle de bir düzeltme sadece yapayım. Mesela bir apartman atıyorum. Tunç apartmanı. Evet. Kaç numara? 97 numara. Tunç apartman no 97. Evet. Radyolara sadece verebilirler. Postacı da mesela orayı dinler. Mesela mektup getiriyor. Ya Tunç Apartmanı yazmış adreste. Bu kaç numaraydı? Jingle aklına takıl. Tunç Apartmanı 97. Benim öyle bir şeyim var. Çalışmam var biliyorsun. Mesela? Ya da bilmiyorsun galiba. Yani onu tek heceli olması lazım apartman şeyinde mesela. Tunç öyle, Apartmanı mesela. Tabii apartmanın reklamını yapıyor. Yani sadece radyo sahiplerine değil, herkese hizmet veriyorum. İlla apartman mesela, sahibi olmana şöyle gerek yok. Şöyle de var mesela. 98.8 hep böyle şey olacak diye bir şey yok ya. Mesela Fünt FM 98.8 diyelim ki Tunç Apartmanı kaç numarada oturuyorsun? 8 numarada oturuyorsun. Ne yapıyorsun? Tunç Apartmanı 98 Taksim 8. Yani bunlar hep güzel fikirler ama şimdi dışarıdan bakan sizler kolay gibi görüyorsunuz ama onları hayır, onları vava çevirip kesip falan biçmek çok zor işler. Onlar, teknik kısmını zaten şu anda hiç mesela, düşünmüyoruz. Mesela apartman demek zorunda değilim ben. Mesela Tunç Apart 98 diyorum. Herkes anlıyor. Aa, Tunç Apart Otel gibi mi? Fail heyecanlanıyorsun ve hedefinden sapan çalışmalar yapıyorsun. Teorikte de olsa. Heyecanlandın. Apart Otel. Hayır ya, bildiğin apartman. Mesela sokak ismi var benim. Çok çalışmam var. Çok sokak ismi çalışmam var. Mesela? Sadece Türkiye'de. Türkiye'de henüz bu sektör olmadı tam. Mesela benim de çok çalışmam var. Bulgaristan'da mesela birçok sokak benim bestelerimle şey yapar. Bir şimdiden. Bulgarca sokak ismi söyler misiniz bize? Bestesine gerek yok. Varna Caddesi mesela. Varna Caddesi 12 90, numaraya. Hayır, Varna 13. Caddesi numara 76. Buna. Hayır, Varna Caddesi 12 diye benim şeyim var. Bestelerim var. Yalnız ben neler neler yani. Bir şey söyleyeceğim. Gelirken bir sefer Almanya'dan arabayla geliyorum bazen. Söylemeye bile gerek yok. Yugoslav'dan itibaren hiç kontak kapamıyoruz. Bulgaristan'dan geçerken duydum jingle'larını ve evet. Şey aklımda da kaldı. Sofya sokak 25. Sofya bak, o da benimdir. Zaten benim tarzımı anlarsın Cem. Yani ya şimdi böyle bir duyunca şey yaptım Oktay. Hemen anlarsın. Fahir, yurt dışına çıkmış olan dinleyicilerimiz, özellikle Türkiye'de bu bir sektör olamadığı için bu iş, yurt dışında daha çok müşterim var benim. Müşterim değil, ben onlara artık arkadaşım diyorum. Misafirim. O yüzden mesela yurt dışına çıkmış olanlar kesin uçakta itibaren duyulmaya başlanıyor benim çalışmalarım. Sadece bakacakları yeri doğru bulmaları lazım. Çok teşekkür ediyorum şu anda stüdyoda bulunan herkese. Öncelikle de şu dakikaya kadar teknik yönetmenlikten gelen yetkisini kullanmayıp mikrofonlarımızı kapatmayan Cihan'a teşekkür ediyorum. Çünkü öyle bir şey vardır. Mesela ne olabiliyor? Sonuçta burası koca bir bina. Yukarıda mutfağı var. Aşağıda kazan dairesi var. Isınıyor falan evet. filan. Gaz sızıntıları olabiliyor falan. Hani teknik yönetmenlerin kuralları var. Gaz sızıntısından dolayı stüdyoda bir boğulma, bir şeyler falan olduğu zaman veya ne bileyim kendini kaybetme olduğu zaman teknik yönetmen kesebilir yayını. Kapatabilir yayını. O hakkını hiç kullanmadan rahatlıkla şey yapıldı. Çünkü Cihan'a ben de çok değerini biliyorum Cihan'ın. Hem Cihan'ın hem Turabi abinin. Mesela benim bir sürprizim var. Cihan çok yakında ikiz babası olacak. Ona yönelik bir çalışmam olacak çok yakında. Bir jingle çalışması. Onu da sürpriz şu anda Murat Bey'i bekletmemek için susuyorum ve sürprizimi saklıyorum. Murat Topuz hattımızdaymış. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Murat Bey. Neredesiniz şu anda? Balkondayım. Balkondasınız. Ama ne kadar güzel. Nereye bakıyorsunuz? Şu an kuzeye doğru bakıyorum. Ne var kuzeye baktığınız yerde Murat Bey? Bulut, ağaç. 2-3 tane uçak var aynı yöne doğru uçuyorlar. Ağaçların gövdesine bakarsanız baktığınız yönde hafif bir yosunlanma göreceksiniz. Şaşırmayın. Ağaçların kuzeye bakan yönde hafif bir kuzey rüzgarlarının yosunlanma. Pardon da beyefendi kuzeye doğru bakarken ağaçların kuzeye bakan yönde şeyini nasıl görecek? Evet ben diyecektim. O zaman karınca yuvalarının girişi güneye bakar. Doğru. Çünkü güney Gayet. Cephe. Karınca yuvalarının girişi de kuzeye hafif bir şey vardır. Ya bence karıncaların kararına bağlıdır. Ama yani balkondan mesela, balkondan çok, karınca nasıl görünebilir? Karınca kararı esprisini şu anda kayıtlarımızdan çıkarıyorum. Murat Bey hangi havaalanına inecek o uçaklar? Onlar herhalde bu havaalanına inmeyecek herhalde. Frankfurt havaalanına değil. Bayağı yüksekte uçuyorlar. Yani inmek istiyorlarsa büyük ihtimalle havaalan olmayan yere inecek. İnmek istediklerini nereden anlıyorsunuz? Buyurun. Uçakların inmek istediğini nereden anlıyorsunuz? Ya sonuçta öyle ve böyle inecek. Bir şekilde inecek. Öyle ya da böyle inecek arkadaş. Oktay da bu arada yayıncılık tarihindeki dünya yayıncılığında kontrol kulelerinden sonra mikrofon başında sorulmuş tek soru. O uçaklar hangi havaalanına inecek ya, sorusunu. Ya iki saattir şey yapmaya çalışıyorum da Murat Bey'e söyletemedim onu. Murat Bey Almanya'dan arıyor bizi. Dün de aradı. Evet. Ne senin haberin var Ege, ne Cem'in haberi var. Hadi ya. Evet, hadi o yüzden ya. Mesela şey demesini be. Berlin tamamen inecek falan filan demesini bekliyorum. Ben de Esenboğa diyecek. İşte hayır. Kapanacak zaten. O yüzden çabam o yüzden. Değil mi Murat Bey? Eğer tabii dün bizimle konuştuktan sonra yola çıkıp Türkiye'ye gelmediyseniz hala Frankfurt'tasınız. Evet. Yani TRT Ankara Radyosu'nun kapının önünde değilsem Frankfurt'tayım. Frankfurt'tasınız. Peki. İsterseniz bir pencereden dışarı bakabilirsiniz. Peki Murat Bey. Kaç yıldır oradasınız? 32. Evet. Soruları Fahir ve Oktay'a sorabilirsiniz. Soru, demek ki soru. Akla gelen soruları sormuşum. Evet. Ben hemen o zaman cevabını Fahir'in bilmeyeceği bir soru sormak istiyorum. Evet. 32 yıldır oradasınız. Frankfurt'ta hangi okullarda okudunuz? Biz söyleyelim. Biz söyleyelim. Murat Bey. 4 yıllık bilgisayar bilgisayar yazılım üzerine. Kindergarten okumadı. Kindergarten'den sonra cimnazyuma gitti. Cimnazyuma gidemiyordu. Çünkü neden biliyor musun? Notu tutmuyordu. Ama annesi ısrar edince annesinin ısrarı üzerine cimnazyuma gitti. Ama cimnazyumda da başarılı oldu. Cimnazyumdan sonra 4 yıllık o şeylere gitti. Oradan da mezun olduktan sonra şu anda yakında terfi bekliyor. Müdür olacak. Product manager işte ya. Project. Aman ben karıştırdım. Project. O zaman tamam bu soruyu da biliyorsunuz. O zaman Murat Bey ile ilgili bilemeyeceğiniz bir soru sorayım. Murat Bey ne zaman Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorsunuz? Şiştik faiz oldu. Niye? Hayır canım ben söyleyeyim. bir ay sonra falan gelecek. Falanlı filanlı konuşma. Bir ay sonra. 8. ayın 12'si falan demeli. Ben sana söyleyeyim. 7. ayın yok bunu sormadık canım. Ay, 7. ayın 1'inde terfi alacaktınız siz. Evet. 7. ayın 1'inde terfi alacaktınız. Evet. O zaman 8. aya doğru 7. ayın sonuna doğru geleceksiniz. Ama proje yeni başlıyor. Hiç sanmıyorum. Yani bence de izin alamazsınız. Zaten siz niye izin istiyorsunuz ki durup dururken? Zaten geldim iki kere. Daha ne geleyim yani? Değil millet mi? Bir de terfi ettirdiğine pişman etmeyin müdürleri. Terfi ettirdik adam tatile gidiyor derler. Doğru. Şimdi Murat Bey yayınımızı başından itibaren takip edebildiniz mi bugün? Elimden geldiği kadarıyla evet. Ne kadar güzel. O zaman ekibimize yeni katılan Cem arkadaşımızı da tanıdınız herhalde. Evet. Almanya'dan mı geliyor? Evet Almanya'dan geldi. bugün geldi ve üstelik de çok enteresan. Frankfurt'tan geldi. Hayır. Stuttgart'tan geldi. Stuttgart. Stuttgart yakın mı Frankfurt'a? Sayılır, evet. Sayılır. Alman mesafelerine göre yakın. Hiç orada duydunuz mu Füft efem diye? Ne efem? Füft. Jingle'ı da var. Füft efem 97. Benim yaptığım bir çalışmadır. Yo, ben sadece TRT dinliyorum. Başka. 97 zaten tüm dillerde aynı rakam olduğundan. Hayır, Almanya'daki Türklerin çalıştığı, yani hedef kitlesi de o Türkçe yayın yapar. Evli misiniz Murat Bey? Evet. Kaç yıldır evlisiniz? Herhalde 8 olsa gerek. Bu soruya dikkatli cevap vermek lazım. 8, evet. 8 yıl. Kaçıncı yıldan sonra herhaldeli cevaplar başladı buna? 3'ün üzerine çıktıktan sonra, 5'in üzerine çıktıktan sonra bir elden hesaplamadığın zaman, o zaman mecbur biraz daha fazla düşünmek gerekiyor. Yani bir 3 sene önce sorsak kaç yıldır evlisiniz? 5 diye cevap veriyordunuz. 5 direkt çıkardı yani. Çocuğunuz var mı Murat Bey? Var bir tane. Ha, ne güzel. Okuyor mu? Ya böyle, hayır. 2 yaşında çünkü. Ha, daha yeni yeni başlıyor. Cevaplarınızı Almanca düşünüp sonra mı Türkçe'ye çeviriyorsunuz Murat Bey? Yani hayır, şimdi böyle bir kitap eline verirsen kendine göre bir şeyler okuyor. Ha, okuyor mu derken o evet. Anlamda anladım. Yani okuyamabilme. Bizim kızda da öyle bir şey hala var yani. Ben biraz kitap okuyacağım diyerek ne verirsen ver. Evet. İşte normal yazılı kitabı da verip bu tavşanın maceralarıymış deyince tavşanın maceraları diye o kitabı okumaya başlıyor. Peki eşiniz Türk mü, Alman mı Murat Bey? Türk. Sizin Türkçeniz, siz 32 yıldır oradasınız. Doğum yeriniz de orası. Evet. Hakikaten de çok güzel Türkçeniz var. Ben kuzenlerimden biliyorum. Onların annesi babası çok güzel Türkçe konuşmasına rağmen ister istemez böyle hafif bir aksan kayması yaşıyorlar. Siz nasıl bunun önüne geçtiniz? Annem babam Almanca konuşamadığı için herhalde evde hep Türkçe konuşumuzdan dolayı. Aile Türkçe konuşuluyordu. Türkçe konuştuk sadece. Onun için yani annemle babamla ben asla Almanca konuşmadım. Hep Türkçe konuşmak mecburiyetinde kaldım. Hatta daha ileride gidebiliriz. Tek çocuk olduğum için bütün Almanca gelen mektupları çevirme, tercüme işi benim üzerime düştüğü için biraz oradan ileri gelebilir herhalde. Bir taraftan da Türkiye'de okudu tabii ki, ne bir de ilkokulunu Türkiye'de okudu. Hatırladığım kadarıyla. Onun Türkçesinin sayesinde de biraz bir düzelme oldu benim Türkçemde. Murat Bey, bir şey daha soracağım. Mesela benim kuzenlerim, işte aslında biz sizle aynı yaşlardayız. Böyle bu yaşlarda işte gençlerin, genç demeyelim artık kendimize de, zaman zaman Türkçede yeni kelimeler moda oluyor. Bazı kelimeler gündemden düşüyor. Her dilde olan şeyler. Siz bunu takip edebiliyor musunuz? Mesela benim kuzenlerim bazen hiç olmayacak kelimeler kullanıyorlar durup dururken. Yani böyle hakikaten gerçekten daha böyle büyüklerin 50-60 yaşlarındakilerin kullandığı, seçtiği kelimeleri kullanıyorlar. Siz mesela artık o kelimelerin böyle ruhunu tanıyabiliyor musunuz konuşurken? Ha, bu bir önceki kuşak kelimesi, şimdiki kuşak bunun yerine bunu diyor. Zaten benim Türkçem sadece, yani sadece değil ama %80'ini anne ve babadan öğrendiğim için, yani 30 senelik bir Türkçe, gelişme de yok. Yani anne babada gelişme olmadığı için çocukta da gelişme yok. Sadece kendisi diyelim gazete veya televizyona falan bakarsa oradan bir gelişme olur. Ama o açıdan konu, yani bizim burada yurt dışında konuştuğumuz Türkçe genelde eski bir Türkçe'ye dayanarak ona benzer daha çok o kelimeler. Bu mesela TRT FM'in kanalların falan yayın orada da artık daha rahat rahat izlenebilmesi böyle daha dinamik bir hale getiriyor mu, onun etkisini hissediyor yavaş musunuz? Yavaş evet sanırım. Peki Murat Bey, şimdi çok sevgili Cem kardeşimiz bugün yayınımıza konuk oldu. Bugün akşam uğurlayacağız onu. Tekrar Almanya'ya dönecek. Auf Wiedersehen dersiniz. Efendim? Auf Wiedersehen dersiniz yolda. Evet, Auf Wiedersehen diyeceğiz. Danke schön ama onu daha niye onu bilmiyoruz daha. Evet, şu anda kendisinin haberi yok. Canlı yayın heyecanıyla daha da şaşırdı da. Orada sahip çıkar mısınız bu Cem kardeşimize? Çünkü çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Radyo kanalını mı dinlemek mecburiyetinde kalacak? Hayır, yok. Genel sahip çıkmak anlamında. Ya 3-5 euro bunun cebine harçlığını koyun. Koyun, evet. Bir çayını çorbasını verin. Bu zaten hani ufak tefek işiniz de varsa fatura ödeme falan, bu sizin imdadınıza yetişir orada. Tabii, olabilir. Tabii. Tamam, bakarız o zaman. Biz de gönlümüz rahat bindireceğiz uçağa. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Tamam. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bu arada kaç saat fark var Almanya ile Türkiye arasında? 2 saat mi? Yok, 1 saat aslında. 1 saat fark var değil mi? 1 evet. saat? Yani yaklaşık 1 saat. Demin sohbeti oldu, onu da netleştirmiş olalım şimdi ayrılmadan önce. Saat ya... kaç ki Türkiye'de şu an? Efendim? Türkiye'de saat kaç? 7 çeyrek evet, geçiyor. Doğru, bunu test etmenin yolu kolay. Evet, saat evet. 19.15. Evet, doğruymuş. Yani sizin saatiniz doğrudur herhalde. Doğru olduğu bir kez. Yani orada saat kaç? Burada mı? Heh. Bir bakayım. Bu saat durmuş ya. Ama hiç unutmayın Murat Bey, bozuk bir saat bile en az günde 2-3 defa doğru zamanı gösteriyor. Çok teşekkürler Murat Bey, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Tabii Murat akşam, Bey, iyi akşamlar dedik ama Almanya'da saat kaç onu öğrenemedik galiba. Murat Bey anladığım kadarıyla tam programın ruhuna uygun şekilde sohbet etmek istiyorum. Evet, aynen öyle. Ne güzel. Sevgili dinleyicilerimiz. 3 gündür Murat Bey'le sohbet ediyorsun. Öyle ya. Tabii canım, ondan ama bu ben, kadar çok şey. Hiç acımıyor yeni, vallahi telefon parasına. Yeni tanışmamıza rağmen tak hemen bir samimiyet bombası. Hani Cem arkadaşımız nasıl espri makinesiyle ben de samimiyet bombasıyım. O zaman lakabımı değiştiriyorum. Kaplan Ege'den samimiyet bombasına çevirelim. Evet. En son benim lakabım sana Twilight sürpriz, Ege'mi. Hay, sana zaten sürprizimiz var. Samimiyetbombası@gmail.com şu anda sana hazır olarak bekliyor. Samimiyet bombası rap bombası şeklinde geliyor. İsterseniz İsteriz. Hazır Fahir adres vermişken ben birkaç gündür yayını uzarım ya, tam bir spikerlik örneği gerçekleştirelim. Az önce Fahir adres verdi. Bir de Sertab Erener'den açık adresi alalım mı? We'll be right back. İnsanları sever miyiz? Hayır. Arkadaşlıklarımda A. alüminyum folyo gibiyimdir. B. elek gibiyimdir. C. cam kavanoz gibiyimdir. D. katı meyve sıkacağı veya mikser gibiyimdir. Ben kendimi hiçbir şeye benzetmeyen ayrıca bir yaşam kompleksiyim. Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. ...80'li yılların hard rock toplulukları Radyo 3'te. ...80'li yılların rock müziğini tanımak ve önemli albümlerinden örnekler dinlemek isterseniz Taşlı Yollar'da buluşalım. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Taşlı Yollar her perşembe 18-19 saatleri arasında Radyo 3'te. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar diliyoruz bir kez daha. Saat 19.24, yarım saatten fazla süremiz var. Ben hemen bu akşamki sıkıntıma davet etmek istiyorum sizlere. Buyurun. Sıkıntıma gelmeye hazır mısınız? Sıkıntıya gel. Ben hazırım. Hayır, kendi adına konuştum. Cem. Fahir sıkıntıya gel razı diyerek. Cem de dünden razı. Buyurun Ege Bey. Şimdi... biz biliyorsunuz apartmana yeni taşındık. Nasıl yeni bir sene oldu, bir işte sene yani oldu be. Yani daha doğrusu apartmanın ilk oturanlarıyız. Geçtiğimiz yaz apartmanın ilk apartman toplantısı yapıldı. Hı. Bazı temel kararlar alındı. Mesela yan apartmana savaş açtık. Taş attık ve zillerini çalıp çalıp kaçtık. Bir sene boyunca böyle bir sinir harbi yaşandı. Şimdi barış anlaşması falan imzalandı. Yeni bir apartman toplantısı var. Ben geçen seferkine gidememiştim. Biliyorum, ben hatırlıyorum geçen sene. Evet, öyle bir şey olmuştu. Ne oldu? Biz yayındaydık. Yayındaydık, doğru. Evet, Bürge katılmıştı. Bürge katılmıştı. O da işte şöyle apartman kapısıyla asansörle ilgili konuşmalar oldu falan demişti. Bu sefer ilk defa hayatımda apartman toplantısına gidiyorum. Bu sefer seni bekleyecekler miymiş? Beni bekliyorlar galiba, çünkü saatini bana göre ayarladılar. Çünkü anladığım geçen kadarıyla sene sen çok üzülmüştün. Bir de ben onu hatırlıyorum. Yoksa niye hatırlayayım? Bir hafta falan söylemişti. Katılamadım ya geçen hafta. Doğru, hakikaten bir üzülmüştüm değil mi? Evet. Şimdi de ilk apartman toplantısına katılıyorum ve biraz kendimi göstermek istiyorum. Masaya ve yumruğunu vuracaksın Ege. Yani bu tip konularda biliyorsunuz ben ön plana çıkmayı da sevmem bir adamım. Yönetici seçilecek mi? Bir apartman yöneticisi kaç yıllığına seçilir? Bana patlamasın o iş. 7 yıllığına seçilir. Şimdi olağan mı apartman toplantısı? Olağandır herhalde. Yoksa olağan üstü mü? Abuk subuk bir şey değildir. Yıllık herhalde ya. Geçen sene de bu zamanlarda olduğuna senede göre. Senede bir kere mi? Apartmanı yönetmek bu kadar kolay mı arkadaş? Her hafta toplanacaksınız. Her hafta bir ayrı küçük toplantı. Ondan sonra da ayda bir büyük toplantı. Senede bir de genel kurul. Ne yapılacak ya apartmanda, ne yapıyoruz? Bir şey mi üretiyoruz biz? En fazla apartmandan çıkan maden, evet, gürültü. Apartmandan gürültü çıkarıyoruz. Hayır, işte üreteceksiniz. Ve fazla ürettiklerinizde yan apartmanlara satacaksınız. Apartmanınızın gelirlerini arttıracaksınız. Etraftaki arsaları alacaksınız, çoğalacaksınız. Apartmanınızın adı ne? Apartmanın adı yok. Apartmanın adı yok, doğru. Birinci kural, apartmana bir isim konulacak. Alin Kayacan Apartmanı. Hem de kendimi ön plana çıkarmamış olurum. Tabii. Ben şimdi bir kere şu şeyi çok hoşuma şimdi gitti. Bu biraz saçma gibi geldi de apartmanın, yani şu toplantıya şöyle bak, şöyle bir ses sonucu işte aidatlar falan konuşuldu. Özür dilerim, ben toplantının başından beri susuyorum da. Biz apartman olarak ne zaman bir şeyler üretmeye başlayacağız desem ne olur? Üretiyor sizin apartman. Ne üretiyor ya? Sizin apartman görevlisi yan bahçede domates üretiyor, biber üretiyor sizin balkon. Şahsi girişimler. İşte o şahsi girişimleri bir araya getireceksiniz. Yani kombina. Tamam. Fahir, sen kombinanın baş harfleriyle bir akrostiş şiir yazarken biz konuyu konuşmaya devam edelim. Combined diye biten cümlenin baş harfleriyle o kelime hepsiyle ilgili bir şey. Ya bence şey, şimdi zaten geçen sene sen bir kere rahat ol. Neden rahat ol? Geçen sene katılamadın ya toplantıya. Evet. Geçen sene katılamayıp da bu sene giden sima olarak farklı biri olacaksın sen orada. Farklı bir duruş sergileyeceğim. Çok evet. Fazla yeni taşınan Bürge gelecek mi? Yoksa sadece sen mi Bürge gideceksin? Gelmeyecek canım. Öyle apartman toplantısına girmeye meraklı bir ailede değiliz. Ali'yle beraber üçünüz alın gidin ev gezmesi gibi. Nerede olacak? Hangi bir dairede? Kere. Yöneticinin evinde mi olacak? Aa, bilmiyorum onu. Gerçi apartmanda böyle bir apartmanda ilk oturan bir abimiz var. O da şey aynı zamanda biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim. Gereksiz bir şekilde bu ayrıntıyı vermiştim. Dairesini yazıhane olarak kullanıyor. Büyük ihtimalle o tercih edecektir herkese ağırlamayı. Ya da acaba şimdi şu andaki yönetici mi davet eder herkese? Saat kaçta başlıyor? 9'da başlıyor. 9'da başlıyorsa tam beyler 9'da... benim 9'da maçım var desem mesela. Maç 9.30'da başlıyor. O zaman toplantı sırasında şey desem. Hiç seyretmeyecek olsam da. Maçı da açabilir miyiz? Göz ucuyla arada bakarız desem. Bence bir kere en başından başlayalım. Bir kere saat tam 21'de orada olma. Tamam. Bir 5 dakika 10 dakika geç. Evet. Bir 10 dakika geç git. Herkes bir yerleşmiş olsun. Sizin daire kaçtı numarası? Bizim dairenin numarası 8. Bunlara böyle çıp diye cevap vermen lazım. Apartman toplantısında falan da sorulabilir. Şimdi her akşam gittiğimde bakmıyorum ya neredeydi falan diyerek. 8 numara gelmedim ya. 8 numara gelecekti. Bürge Hanım vardı gelmiyor mu falan filan diye. 8 numara değil ben... Ha, benim numaram yok. Benim adım var değil mi? Çünkü öyle bir şarkısı vardı Iron Maiden'ın. Nasıl bir parçaydı? I'm not a number diye. Aslında güzel olanı Ege girerken senin yaptığın jingle'lardan biri önce çalsa. Ve sonra... Tebrik ediyorum. Ege Kayacan 8 numara. Vallahi zehir gibisin ha. Maşallah ya bu bayağı bir dinamizm kattı bence çok iyi. Aynen devam ediyor. Şöyle bir şey var benim mesela önceki çalışmalarımın arasında. Hani ona uydurabilirim. Çünkü zaman da çok kısıtlı. Bu kadar kısa zamanda yapabilir miyim bilmiyorum. 45 dakika falan var herhalde değil mi? Yani şöyle bir şey var. Üç eceli. Kayacan LTD 8 numara. Mesela bir daha önce bir limited şirketi için yapmıştım bu cümleyi. Tamam lan LTD derse de nerede? Bu LTD ne derlerse de benim lakabım derim. Limitsiz tak dinamo. Çok güzel. Bence olur. Bir şekilde uydurulur. Pek de kimse sormaz zaten. Sormazlar zaten. Yani o jingle'ın havasıyla. Tamam harika. Şimdi dinleyicilerimize açık açık soralım. Bir apartman toplantısında dikkat edilmesi gerekenler ve ön plana çıkmak için yapılması gerekenler diye soralım. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Apartman toplantısında nasıl ön plana çıkılır? Valla bu yaşıma geldim. Ben daha bir apartman toplantısına katılmıştım yok. Oktay'ım var. O ben geçen yani. Sene o şansı kaybettim. Yani yöneticiden bizzat davet almış olmama rağmen bakın geçen sene yoktunuz bu sene ne olur gelin falan demiş olmasına rağmen işte pazar sabahı saat 9.30'a koydukları için apartman toplantısını. Sabah 9.30'a üniversite sınavı koyduklarında gidiyorsun. Aa, da. Sınavım vardı benim o gün. Üniversite sınavına girdiğim günde işte. Bütün parçalar birer birer yerine oturdu. Birer birer yerine oturdu. Şimdi bir kere Ege konu bugün senin apartman toplantısına katılma. Hemen bir soru sorabilir miyim? Ayakkabıyla mı gideceksin terlikle mi? Bence ayakkabıyla git. Vallahi hiç samimiyetsiz bir hareket. Resmi. Çok bence çok gereksiz. Çıtır çıtır yani. Yapar Fahir. Apartmandaki o şeyleri toplar sonra o içeri girişte canım, çıtır çıtır yapar. Damat terliklerini giymeyecek ki bu. O, bunun şeyleri var. Markasını verdirtmeyin bana şimdi. Verme de. Verme zaten de yani ne? Onu var ya o plastik görünümlü şeyler. Yok mu senin onu? Yine de çıtır çünkü çıtır yapar. Çünkü ailede herkesin o terliklerden bende var. Yok o bahsettiğin terlikten. Teşekkür ederim. Yok mu? Yok. Hayır. İstersen uzun uzun marka da vermeden bu tartışmayı sadece şeyle yapalım. Şey var mı? Yok mu? Yok. Yok mu? Yok diye. Sabolarım var mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Onun Sabuha diye bir türküm var. Onu seslendireyim mi? Vicdansız Sabuha. Hayır, çünkü, hayır onun adı o modelin adı o. Yoksa markasal bir şey değil o yani. Sonuçta. Yok. Onlara öyle deniyor. Yokmuş zaten Fahir. O da yok. Uzatmaya gerek yok. O da yok. Ne var sende? Terlik olarak. Terlik olarak ne var? Damat terliğim var. Geç onu. Çıtır olmaz. Çıtır eden terlik köseli ya. Altı çıtır çıtır edecek. Hayır, kösele değildir canım, vardır ben yani, biliyorum ucuzcu bu. Köselesinden değil. Ne tip bir terlik olursa olsun apartmanda yürüdükten sonra içeriye girdiğin an o tam o şeyde çıtır çıtır edecek. Peki şöyle bir şey yapsam. Tam kapıdan içeri adımını attığın zaman. Etmez işte, plastik, altı plastik terliğin yok mu senin? Var. Ama toz tutar o da. İşte. Benim şöyle bir fikrim var. Gözünüzde canlandırın. Bir adam tiril tiril giyinmiş ayakkabılarıyla. Ding ding zil çalıyor. Kapıyı açıyorlar. Pat pat pat pat pat diye. Terlikleri elime geçirsem. Tak tak tak ben geldim diye. Ondan sonra ayakkabıları çıkarıp kendi terliklerimi giysem. Terliklerim elimde gitsem yani. Ha. O bakalım şöyle bir düşüneyim. Yani değişik bir fikir. Ama onu apartman toplantısında değil de başka bir şey için saklı. Bence onu apartman toplantısında karar alın. Onda bizim de etkimiz olmaz. Çünkü sizin apartmanın kuralları, sizin apartmanın bir geleneği oturuyor. İşte mesela bu da çok önemli bir şey. Apartman içi transferlerde, yani komşuluk ilişkilerinde gidilirken uyulması gerekli kurallar. İşte kılık kıyafet, ayakkabı terlik ya da neyse ayakkabıyla gidilsin. Onu oyasın sen bence. Ve sen her türlü örneği de getir. Mesela damat terliğini götür. Öbür mesela bürgenin o terliklerden var mı? Markasını vermek istemiyorum. Özet geç desem ben sana. Ondan var mı? Ondan varsa onu da götür. Bir şey söyleyebilir ayakkabı mi? Götür. Evdeki bütün terlikleri götüreyim bir gümüş bir tepside. Böyle terliklerimizden bir seçki hazırladım. Sen şey yapsana. Güzel böyle bir şey satmaya gitsene Ege. Mesela bir borça tipi bir şey. Ya şimdi toplantıya başlamadan önce şunlara bir bakın diye. Hayır. Bir kere bak benim vereceğim tavsiye. Elin boş gitmeyeceksin. Aa bu evet bu doğru. Çok, giderken mesela o resmi bul. Bu resmin olmadığı yerden almayınız diyen çiğ köfteci var ya. Onlardan bir tane bul. O adamın resminden. Oradan git güzel bir saat çiğ köfte. En kolay şey. Ama çok acılı sevmeyen de var şimdi. Onu iki parça yaptır. Yarısı acılı, yarısı az acılı. Özet geç. Bunlar acısı... çok önemli trikler Ege. Seni o apartmanda çok üst seviyede... Şanlandıracak şeyler belki bunlar. Belki ikinci katta oturuyorsun ama onunla beraber en üst teras katı komple senin. Şu iki soru aklıma yer ediyor. Birincisi toplantıda susup biz apartman olarak ne zaman üretim odaklı bir apartman olacağız deyip herkesi böyle bir üretim odaklı derken azaltıyor mu diyorsunuz falan gibi böyle bir soruyla karşılaşmak. İkincisi de gözümde iki damla yaşla. Ya her şeyimiz var. Asansörümüz var. Kapalı garajımız var. Tamam çok güzel de. Sıcaklığımız yok. O eski komşuluk yok. Böyle konuşsam. Bir itici olur muyum? Olur. Böyle ama durup dururken. Ben sana ne cevap vereyim? Ege Bey siz ne diyorsunuz 8 numara olarak? Yani dediğim bir dostluk yok. Sıcaklık yok, komşuluk. Nerede o eski komşuluk? Bir kere ağzın çok çirkin oluyor öyle konuşurken. Evet. Elimle yani, kapatırım. Dinleyicilerimiz için çirkin gelmiyor olabilir elinle ama. Elimle kapattığın zaman da ne olduğunu biliyorsun. Ağzım da tahriş oluyor. Evet, olur. Elinle ağzını kapatınca ne olur? Erdal oluyorum. İşte o da korkunç bir açmaz benim için. Bir kere bak. Bir çiğ köfte tipi bir şey. Elin boş gitmeyecek şekilde bir şey alacaksın. Ve saat tam 9'da değil. 9'u çeyrek geçe herkes yerleşmişken gireceksin içeriye ve evin bütün düzeni bir alt üst edeceğim. Ev sahibinin elindeki paketi almasına izin vermeden salona koşa gireceksin. Çünkü apartman sakinlerinin senin elin boş gelmediğini görmesi lazım. Yani o çünkü ev sahibi alır mesela ay ne zahmet ettiniz deyip alır mesela mutfağa götürür. Kendi almış gibi. Bu sefer anlatamazsın içeriye. Şimdi ben konuşmama başlamadan önce çiğ köfteler nerede benim getirdim çiğ köfteler falan desen yavan olur. Yalnız böyle torbalarla girecekse rahat çıkan bir ayakkabı almasacak. Çünkü kapıda derlerse yalnız ayakkabıları çıkarırsak diye bir arkalarına basıp. Bence o zaman sen terlikle git. Bak, çıkar dediklerinde terlikleri böyle böyle atarsın. Salon dört bir köşesine terlik atıyor. O da güzel. Ama yani salona kadar başarı şeydir. Salona kadar eli paketle geçmek. Çünkü zaten o salonda kurulur o şey. Açık büfe. Ya ev sahibi tutarsa beni salona girmemi engellerse. Nasıl? Ve ondan sonra da ikram sırasında bu çiğ köfteleri de biz aldık falan dese. Ben orada şey ya olur mu canım ben aldım 15 dakika fişini geç koy, kaldım. Fişini sakın almayı unutma. Fişini cebime koyarım. Siz ne kaçta olur almıştınız derim mesela. Ha. Şu saatte fişini. Bir de şey derse kaç paralık almıştınız dersin. Çünkü o da yazıyor. Mesela 10 liralık aldın ya. Orada mesela Ege Kayacan'ın fişi var ya mesela. Set geç. Orada yazar. 10 TL. 10 0. Onu sakla yani. Çünkü o önemli. Hayır. Ben yapınca alışverişi. Zaten alıyorum bir şey. Demek zorunda bıraktım 2010 yılının şu güzel yaz akşamında. Yani bence o bir başarıdır. O zaten bir görünür olmanı sağlayacaktır. Ondan sonra mesela birinci gündem maddesinden başlandı ya konuşulmaya. Boş şeyler konuşuyoruz değil mi ben? Girer girmez. Şu an boş şeyler konuşuyoruz. Bence bak bir şey söyleyeyim. İlk sözü aldıktan sonra, çok özür dilerim. Evet. İlk sözünü aldıktan sonra mesela tahmin ediyorum salonda otururken herkes oturarak konuşacak ya. Sen konuşmana başlamadan önce bir ayağa kalk. Ayağa kalk konuşmaya başlamadan önce. İlk sözü de ben alıp ayağa kalkıp konuşursam belki bir anda herhalde böyle konuşulması gerekiyor diye bir havayı da değiştirmiş olur. Toplantının yönünü de değiştirmiş olabilirsin. Doğru. Olabilir. Ama dikkat çekmek için bence birkaç kişi konuşsun, izin ver. Onlar çünkü oturarak konuşacaklar bu tip bir. Ve onları ezeceksin bu hareketinle. Adeta silinip gidecekler ve orada parlayan bir yıldız olacaksın. Ama projeyle gitmen lazım. Mesela apartmanımıza isim. Ali böyle çeşitli sen evde bilgisayar var mı? Var. Saat 9'da değil mi? Buradan çıktın eve gittin. Tamam. Çeşitli puntolarla ve çeşitli yazı tipleriyle. Komik sens mesela veya italik. Onlarla. Fünt. Apartmanı. İsim yaz. Tamam onları bastır. Tak yan yana koy. Apartmanımızın bir ismi yok. Lütfen dolaştıralım diyeceğim. Evet. Veya portfolyo. Öyle bir şey var mı evde? Dosya, portfolyo tipi bir şey var mı? Çok önemli bir proje gidecek. Yok, torba. Torba var. Torba da olur. O şey adamın var. Torbası var ya. Çiğ köfte aldığın yer. Evet. O adamın torbası yok mu? Oradan bir tane fazla torba. Onun içine koy. Ve mesela çok güzel. Hiçbir apartmanda görmediğin yeni projeler. Bak şu anda benim aklıma geliyor. Apartmana tişört yaptırmak. Bütün apartman aynı tişört. Apartmana girdiğin anda. Çünkü herkes kafasına İçinde. Göre giyiniyor. Evet, aslında Fahir çok doğru söylüyor. Kimisi yani. Sabahlıkla geziyor. Hangisi? Aslında apartmana sabahlık yaptırmak daha iyi tişörtten. Kimin apartmandan olup olmadığını bilemiyorsun. Tabii. Tek tek dairelere girdiğin ve zaman. Ve bütün sabahlıkların yakasında da daire numarası. Sırta. Ya da sırta. Sırta daire numarası, yakaya da isimlik. Çünkü bilmiyorsun Ahmet, Mehmet, Tama falan filan. O da mahkum gibi bir şey olmasın? Hayır ya. Mahkum gibi bir şey değil. Tek tip kıyafet. Aynı olduğu için de mahkum bir oldu. Tek apartman yöneticisinin değişik bir şey olsun. Tabii mesela Şirin yönetici babanın olduğunu... Şirin babanın takkesi gibi. Yönetim kurulu kararı izler. Şirin baba takkesi bu sene 8 numaraya geçiyor diye takkeyi takan kuralları koysun. Şey de olabilir. Hayır. O da olabilir. Mesela asansöre değişik bir şey getir. Asansöre ayakkabılarla binilmesin bundan sonra. Çok güzel. yukarıya şey yaptır. İki tane raf yaptır. Yukarıya dediğim. Asansörün alüminyum musun asansörün içi? Bazı asansörler lambiri oluyor çünkü. Hayır bak ben çözümü. Lambiri oluyor bazı asansör. Şu anda çözümü düşündüm. Asansörün yanında temiz galoş, kirli galoş. Sen asansörü bekleyene kadar o sırada galoşunu da giyersin. Her katta. Her katta şey olur ya. Üç kuruşluk şey için leş gibi asansörde dolaşıyoruz. Koridoru işgal eder. Bence galoş masrafı falan değil. İki tane suntalam alacaksın Ege. Onu beraber bile yaparız ya. Hayır. İki tane çakacaksın. Hayır. Boyun yetişmediği yere. Apartmana bir kere ayakkabıyla girmek hata beyler. Apartmanın dışında duracak ayakkabılar komple. Oraya dışarılara şey yaptıracaksınız. Posta kutuları var ya. Evet. Çok saçma. Kaldır orayı. Ayakkabılık. Dışarı ayakkabısıyla içeri girmek. Bugün bir spor salonuna gittiğim zaman bile kapısında yazar. Lütfen dışarıda giydiğiniz ayakkabıyla içeriye girmeyin diye. Sen daha iyi mi biliyorsun? Spor salonuna mı diyorsun Fahir? Ben neye sinirlendiğini anlamadım. Ben onu söylüyorum. Daha iyi mi biliyorsun? Ayakkabıyla girmeyeceksin. Sana diyor Fahir. Sen daha iyi mi biliyorsun? Bana diyorsa bağırdı. Bir taraftan alt dudağı titrediği için sinirden ben korkuyorum. Mi? Yani üstüme alınmamaya çalışıyorum. Ve nasıl bir rahatlama olacak biliyor musun? Çünkü apartmanı komple antistatik halı kaplatacaksın. Ve sana şunu söyleyeyim. Adam işten yorgun argın gelmiş. Stres, sinir yükü. Ve belki evine çıktığında kavga edecek. Üçüncü kata kadar. Ne yaptı? Ayakkabıları çıkardı. Fırt. Yürüdü o halıda. 2 metre, 3 metre yürüse yeter. Ve ben sana söyleyeyim mi? Belki tabuk evine geldi mesela kapıyı çaldı. Ding dong. Kapı 10 saniye sonra açıldı. Bu kapı niye geç açılıyor diyecek olan adam. Karıcığım nasılsın diyor. O zaman mesela girişe de bir olacaktı. Çiçekçi koyalım. Adam 3 metre yürüdü. Karıma bir çiçek alayım. Karıma hoş bir şey. Üretim de böylece ne oldu? Çiçek. Efendim hizmet sektörü de var. Yani çiçek çocuğu için bir oyuncak. Onu zaten altta şeyler yok mu sizin? Boş dükkanlar. O işte apartman düşünmüş onu. Boş dükkanlar diye bir şey var. O dükkanları yaparsın ama... Japon pazarı. Boş dükkanları Japon pazarı olmasın. Çılgın yani. Milyoncu yapılabilir mi acaba o tamam. taraf? Tanıdık milyoncu var. Elçin Hanım şöyle demiş. En son söz olarak her şeye muhalefet olmak sonra vay be nidaları şakşaklar diyor. Yani... Ege'cim... yani bir fikir geliyor aklıma ama... O fikirle... kopar gidersin yani. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu şey son söz alıp bütün konuşulanların üstünü silmek. Elçin Hanım'ın dediği gibi. Ama işte son söz olmaz o zaman. Apartman yöneticisi olarak Fahir'i önersin diyor Elçin Hanım. Dışarıdan bir yönetici adayım var. Dış yönetici. Dış yönetici. Neye teknik direktör oluyor yabancı. Milli Fahir takım havaya girdi olur. Yalnız şu anda. Şu anda bakışları falan değişti. Yalnız Elçin benim Hanım. Belli bir disiplin anlayışım vardır ve o mesela şeyi de söyleyeyim yani ben apartman yöneticisi olacak olsam mesela herkes vırt zırt istediği zaman apartmana girip çıkıyor. Dingo'nun ağır kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Herkes mesela şeydeki gibi apartman yöneticisine gidecek izin kağıdını alacak ve onun şey yapacak veya bir atıyorum mesela ben benim değil de yani şu anda daha görevi kabul etmişliğim falan yok. Apartman yöneticisinin ofisinde veya evinde ana kapının kumandası onda olacak. Ana kapının kumandası ne demek ya? Ana kapının kumandası Oktay. Şimdi şöyle diyor bak Cihangir Bey çok güzel taktiklerle yaklaşmış. Saati, toplantının saati sana uydurulduğuna göre apartman yöneticiliği üstüne yıkılmaya çalışılıyor diyor. Aa çok önemli bir şey evet. Artık nasıl tüyersen tüy hastaneden rapor mu alırsın terminale akraban mı gelir onu ben bilmem diyor. Kaçış yoksa benim 3 sene önce yöneticilikten yan çizmek için uyguladığım yöntemi uygula ve çok güzel bir yöntem var. Çatı katında oturan daire sahipleri ilk başta yöneticilik yapsın. Şu problem çıkaran çatı olayını bu yaz halledelim de. Tüm çatı katı sahiplerinin gönüllerini fethet, diğerleri de paracıklar çatıya gidiyor deyip düşman olsun. Bu taktik mutlaka işleyecektir. Zira kainatta problemi olmayan çatı yoktur. Ya akıyordur, ya kokuyordur, ya bulaşıyordur. Yoksa öğlen uykundan arta kalan zaman mutfakta değil bilmem hangi apartman sorununu çözümüyle geçirirsin. Hem hayattan soğursun hem ev halkı aç kalır hem program yapacak enerjin kalmaz. Apartmanı terk etmeyi bile düşünebilirsin. Hadi kendine acımıyorsun bari bize acı kardeşim diyor. Şimdi aslında Cihangir Bey'in söylediği çok doğru da. Dengesiz hareketler mi çizsem acaba? Şimdi sizin apartman yeni ya çatı katında sorun olmayabilir. O yüzden o taktik değil başka sıyrılma metodu bulmamız lazım. Ama çok iyi bir hatırlatma yapmış. Benim aklıma şey geliyor mesela. Mesela başka bir yerde sizin bir daireniz daha olsun. Hı-hı. Çit daire. Çünkü siz çit mağazısınız ya. Hem sen para kazanıyorsun hem çok büyüğün. Çünkü o numara var. Yapıldı Oktay biliyor musun? Hangi numara? Geçen sene herkesin önerdiği birisi vardı. Evet. Uygun gördü. Ben başka bir apartmanda yönetici olduğum gerçekten için. Gerçekten %100 numara biliyorsun değil mi? Yani hadi o ya. Adamın söylediği. Tabii canım ne demek o? Ben başka bir apartmanda yöneticiyim ama burada oturuyorum. O ne demek ya? Nasıl bir şey bu? O zaman eşiniz yapsın buradaki yöneticiliğidir. Ne kadar güzel. Kanunen öyle bir şey mümkün değil. Ama yani şimdi bu yapıldıysa zaten yapamazsın. O zaman bunun da üstü çizildi. Yeni numara bulmak. Mesela yeni sen şey düşünebiliyor musun? Lazım. İtalya Başbakanı Türkiye'de otur. Var mı böyle bir şey? Şimdi Fahir sen İtalya'ya... Varsa var de. İtalya ile ilgili internetten küçük bir araştırma, bir paragrafı geçilmeyecek şekilde yaparsan. Şey yapalım. Ne demen lazım? Çok önemli bak. Çünkü sen... Ege Bey biz düşündük. Bir de kaçamazsın ha. Ya bu Ege kaçamaz. Boş adam olarak görünüyorum ya ben. Evet. Bütün gün evdeyim. Şey diyecek Ege Bey siz çok müsaitsiniz falan diyecekler. Mesela sen de ben... Ege Bey sizin gündüzleriniz çok müsait. Gündüz saatlerinizde ayırabilirsiniz aslında. İlgilenebilirsiniz apartman işlerini. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Yok. Üç numara. Olsun. Böyle yapacaksın. Ya böyle bir deli gibi bir şey olsam. Olmaz. Belki onun yanında şarkının şey yaparsan sonuna olabilir. Kadar söylemen bak. Lazım ki sonuna kadar bilmiyorsun. Toplantı sırasında sürekli lavaboya git ve lavaboya giderken de şeydi. Ya böyle okuyacak bir şeyler var mı? Var mı diye git. Ve lavaboda ellerini yıka. Islak elle tuttun. Kitabı da artık nereden aldıysan ya da mesela salondaysa salonda kütüphane varsa oradan kendin aa bu iyiymiş falan diye. Ve ağır kitaplar seçmeye çalışıyor. Maalesef Fahir salonlarımızda artık kütüphane mi kaldı? Yayında bir şey oldu. Ben şöyle diyeceğim. Apartmanda eğer illa beni yönetici yapacaksanız benim bir turnike sistemim olacak. Herkes her hafta kimleri davet edeceğini. Ben bunu planlayacağım. Çarşamba, perşembe, cuma kim kime gidiyor? Apartmanda komşuluk ilişkilerinin rayında ilerlemesini istiyorum. Bu tıkır tıkır işleyecek falan diye böyle milletin başına sen iş çıkaracak şeyler. Sen yönetici olmak istiyor musun? İstemiyorum. O zaman sen niye projeni anlatıyorsun? Aa, yönetici bak, olmak hayır, istemeyen kötü adam kötü bir yönetici olacağımı buldum. Ama ona ikna olmazlar. O sıradaki amaç, o noktadaki amaç seni yönetici yapmak. Şöyle bir lafa ne dersiniz? Valla yöneticiliği seve seve yaparım. 3 liralık işi 5 liraya yaptırmakta üstüme yoktur desem. Ve ilk gittiğimde de naylon fatura arıyorum. Bulabileceğimiz yer var mı diye sorsam mesela. Güven vermeyecek bir takım sorular. Valla onlar değil de daha böyle maddiyat. Aslında direkt maddiyat benim çok borcum var. Benim çok paraya tamam, ihtiyacım var. Arada böyle sürekli sıkıştırma. Yani böyle hep canım ya, okul sıkın. Okul masrafları başlıyor. Çocuğun şeyi ödeyemedik. Aidatlar ne kadardı? Arada soruldu. Bu aidatlar ne kadar? Buna biraz zam yapsak aidatları ve her ayı biraz mesela erken toplasak çünkü okulun malum ödemeleri. İşte var. Sen mesela ona göre yap. Ha o olmadığı zaman tutmadığı zaman da birkaç şey planla da geliyor olman lazım. Projelerinde mesela kardeş daire kampanyası. 8 numarayla 3 numara kardeş. Bunlar görüşmek zorunda ve haftalık rapor. Birbirine. Mesela. Kim ne gitmiş ne ikram kim, etmiş. Kim yendi kim ne yaptı. Ama tabii çok ayrıntılı bir rapor. Yani, özet geçireceğim. Ve apartmanda body sistemi. Yani 8 numaranın body'si 3 numara. Ve bunlar birbirlerine ne haber body diye hitap edecekler. Halı saha maçı organize etsin mi? Halı apartman halı saha ve organizasyonlar. Çok güzel söyledin. Planlar. Apartman kermesi. Kermesi. Apartman konseri. Apartmanda müzikle uğraşanlar kimler? Muma çevireceğim o apartmanı. Muma. Böyle hepsi havaya girdi. Mum gibi olacaklar. Bak ne olmaz güzel mı? Dedi. Antistatik halı saha çok güzel olmaz mı dedi. Çıplak ayakla bir maç yapıyorsun. Ne kadar stres. Bütün stres. Gitmiş oluyor. Ege bak yani yapacağın Noktay. en büyük hata bu şeye bu tip projeleri ben yapacağım diyerek yöneticiliği kabul etmektir. Çünkü senin yapabileceğin bir şey değil. Ha, niye yapamazsın canım? Sen şey bir Excel tablosuna bakar Oktay. Sen şeyde bir önceki sizin yaşadığınız apartmanda bir yolsuzluk olmuş ve o hikayeyi uydur. Yemin etmişim ben. Ve hayır şey yönetici paraları almış ve kaçmış. Hayır. Nereye kaçtı belli. 10 tane kaçmış. Daireden 70 lira toplayıp kaçmış. Kaçmış. 10 daireden 70 lira. 700 milyonla kaçmış. Belli bir miktar parayla kaçmış. Sen bu hikayeyi böyle abartı abartı anlat. Ondan sonra da gecenin ilerleyen saatlerinde ama sonunda değil. Çiğ köfteleri yedikten hemen sonra o yöneticinin sen olduğu ortaya çıksın. Nasıl yapacaksın onu bilmiyorum. O da artık şey mesela. Bu da tabii çiğ köfte paraları da bir önceki apartmanın paraları falan mı dersin? Ne dersin bilmiyorum. Şöyle ama. Desem mesela 2002-2003 döneminde o yöneticimiz falan dese o 2002 sonra birkaç cümle sonra 2002-2003'te de yönetici bendim desem. Ha, birisi mesela, de fark etmese yıllara dikkat ediyorum. Ha, işte ona hiç gerek yok. Önceki oturduğunuz apartmanın adı ne? Ocak apartmanı. Ocak apartmanı. Eve gidiyorsun saat 9'da değil mi toplantı? Evet. 8 çeyrek gibi evdesin. Hemen bir Word dosyası açıyorsun. Ocak apartmanı yöneticiliği makbuz. Numaralar falan yazılmış. Öyle toplanmış. Onu bir bürge doldursun. Bir sen doldur. Falan filan. İmzalar, imzalar. Değişik yazılar olsun. Değişik diye. Yazılar. Aline de doldur. Aline de doldur. Ne giyeceksin oraya giderken? Oraya giderken mi? O straplez elbisen var ya onu giy bence. Bilmiyorum ben böyle hani berduş gibi gideyim diye. Ayakkabı boyasından sakal yapayım. Eşim en pahalı takım. Ve ceketinin iç cebine koy. Ve orada da mesela aynı yerinde de şey koy. Nüfus cüzdanını falan koy. Çünkü şey yaparken orada herkesten şey de iste. Apartman yöneticiliği sana baktın kalıyor. Herkesin IBAN'ını iste. Herkes onunla uğraşırken ben de şey çıkartayım falan diye. TC kimlik noyut yaparken fak diye halıya düşsün. Ama fark etme. Aynen devam et. Ama ortalıkta bir yere düşsün. Hayır biraz uzun bir şey plan değil mi bu ya? Uzun bir plansa özet geç diyeceğim. Evet. Bakın çok uzun bitmiyor. Oradan bakacak. Aa yere bir makbuz düşmüş. Ben hiç üstüme alamayacağım. Sen, makbuzum? Yok, benim, sen şey dersin. Değil, bu ceketi bu iki senedir giymiyorum. Ne o ne oldu yani? Bak bir senedir apartmanda oturuyorsun zaten. İki senedir giymiyorum. Demek ki Ocak apartmanı. Oradan anlaşılıyor. Sen herkes de bir kere girer girmez kurkur yaptı. Ve cebinde de apartmanın mühürü. Çok güzel. Apartmanın mühürü sendeymiş. Nereden bulacak apartmanın mühürü? İşte yolsuzluğu. Apartmanın mühürünü yaptıracak. Saat 8 çeyrek gibi evdesin ya sen. Ben bir mühür basarız. Buradan giderim. Mühürcüler zaten artık yaz. Mühürcüler sabahlara kadar açık. Tabii canım. Apartman mühürü yaptırayım. Mahpus bastırayım. Hatta ben çiğ diyorum köfte. Ki. Çiğ köfte. Aldırsın. Çiğ köftemi yaptırırken giderim yandan. Mühürümü çiğ alırım. Köfte hazırlanırken mühürümü yaptırırım. Öbür tarafta mahpusumu yaptırırım. Ondan sonra derim ki beyler böyleyken böyle. Ha ben yönetici olursam her gün çiğ köftenizi ben dağıtırım. Efendim aşure mevsiminde hangi daire ne kadar aşure alacak falan kim nereye şey bir mi? Aşureleri bir merkezde toplayıp oradan dağıtıyor. Kombine mesela. Sistemi diyorsun. Ve şunu söyleyeyim bak orada şöyle bir şey var, fazla aşureleri de satacaksın. Üretim. Apartman olarak üretim. Ve apartmanda sadece bir daire, yani şimdi herkesin tadı farklı ya, sen karar vereceksin. Ayşe Hanım şöyle yapıyor. Kaba ayrı olanın tadı ayrı olur diye bir şey var. Perihan Hanım böyle yapar. Hayır. Perihan Hanım apartman kaç daire? Özet geç. 16. 16 daire. Ya bir şey söyleyeceğim. Apartmana 20 dairelik şey yaptıracaksın. O kalan 4'ü satacağız. O 4'ü apartmanın oradan da aşure masrafları çıkacak. Gideceksin aşure. Çevre pastanelere gideceksin. Efendim böyle ev yapımı aşurelerimiz var. Mesela. Mesela. Atıyorum değişik yerlerinden var apartmanın. Mesela onda bir planlı üretim olacak. Birisi halı dokuyacak mesela. Yaz sezonu açılıyor. Halılar. Mesela kurban sezonu. O postekilerden mesela ne bileyim bir Anadolu rock grubuna yelek kurban mesela, postlarını. Mısır. Mısır ekilebilir. Mısır ekme değil ya. Haşlamak. Çünkü herkes bak. Bizimki tam çünkü sokak başı. Sokak başı herkes evet. Giriyor. Önünde İlerisi alan yok mu sizin? Var. Önünüzde ve alan siz oraya tezgah açacaksınız aşağıları. Mısırcı. 7 numara mısırcı. 4 numara. Halıcı. Orada. Mesela 2 numara. Hanutçu. Mesela o orada çağıracak. 1 numara gözlemeci. 14 numara mesela. O da orada şey hesaplayacak. Ev yapımı. Reçel. Ne? Kestaneci sayıldı mı? Yazın kışın. Ortasını. Kışın kestane. Çünkü mısırcı bak. Mısırcı. Yazları mısır, kışları kestane. Mevsim dönümlerinde erik, meyve falan. Mevsim gibi. Dönümlerinde bir festivalle görev değişimi. Bu kadar basit. Sistemim hazır. Bir dört dosya sonu. 10 lira. İşte buyurun. Cem inanılmazsın. Bir şey daha ekleyeceğim ben. Apartmanın girişine apartmanın girişine sağlı sollu özlü sözler yazdır. Sağlı sollu. Çünkü mesela ev görmeye gelen bir yeni adam. Mesela yeni oturmuş taşınmış. Apartmana giriyor. Sıkılıyor yürürken. Asansöre kadar yürürken şey sıkılıyor. Asansör yine eğlenceli. Çünkü ayakkabı çıkarmayı sen getirdin. Ayakkabısını tamam, çıkaracak. Doğru. Üstte rafa koyacak. Sonra bir inecek falan. Mizah dergilerinden hoşuna giden esprileri kesip. Bir pano. Panoya. Apartman gazetesi. Bir şiir. Bir karikatür. Hayır o da. Haberler. Tabii Ege'cim. 4 numaranın. Mesela 4 numaranın. Esprileri gümbür gümbür patlıyor. Muhalif yazılara da yer vereceksin. 3 numaralı. 3 numaradan neden bu aralar akşamları kahkaha yükseliyor? Çünkü evde şu anda işte bir yeni bir bebeğin telaşı var falan gibi. Apartman içinde ne oluyor ne bitiyor hepsi orada. Herkes. Tüm apartmanı dinlememe ne dersiniz? Yani bence güzel. Bence güzel olur. Sliver diye bir film vardı çünkü orada neydi? Apartman yönü. Sliver. Evet bir temizlik şirketinin maceralarıydı. Ben daha da dibe batayım. Arkadaşım yücelsin diye ben kendimi daha da dibe batayım. Şeyin Sharon Stone'un oynadığı. Evet. Bütün apartman yöneticisi bütün apartmanı izliyordu. Kamerayla. Tabii. Kamera takılmasın. Şart. Seni 2010 artık. Daireleri kamera. Özlü sözle ne diyorsun? Özlü ses bomba. Girişe. Sağlı solu dijital, duvarlara. Dijital pano olacak. Mesela, her gün başka bir söz. Oradan mesela. Akacak yani. Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur. Akıyor. Yazacaksın ama. Mesela. Anonim. Altına. Veya yemekler akıyor için. Akıyor ama altına yazamaz. Ne anonim. Akıyor ya Fahir? Yazı artık, akıyor Oktay. Elektronik mi? Elektronik dedi ki akan yazı yaptı. Her gün değişik bir öyle bir şey değil. Öyle tabela olsun tabela. Look at the tabela. Hatta ya. Mesela otomatın üstüne karanlığa küfredeceğini bir mum sen yak. Çok güzel. Cem valla yani son dakikalarda yine farkını ortaya koydun diyorum. Yani ben şu anda şu ortaya çıktı. Apartman yöneticiliği bir ekip işi. Eğer sizlerle bir takım olacaksak. Çok özür dilerim. Heyecanlandım ben. Mesela bu büyük... Bu evet bir nefes aldığını tüm dinleyicilerimiz duydu. Bu tip büyük transferlerde şey diyeceksin sen. Ben yönetici olurum ama ekibimle gelirim buraya. Ha. Çok güzel. Ve A takımımı açıklıyorum. Gerçek. Fotoğraflarımızla. Tak Oktay Demirci. Tak Cem Adıyaman. Fahir Öğünç. Niye tak diye? Tevfik Var diyeyim. Çünkü yarın öbür gün T Fahir Öğüncü, tak Fahir Öğüncü zannederlerdi. Ya o, onu ben tam... Bence kadar... ekibimle geliyorum ve bu işte verim sağlamak için ekip çalışması şarttır diye bir şey söylemek seni bilakis yüceltir. Şey diyeceğim, yüceltir. Orada saçma sapan bir takım güllere ayrılmış sahada mısır mevsimine göre işte domates, biber kışın ne yetiştirilir? Seracılık yapılabilir. Yani bunları ben gündeme getireceğim. Takır tabii takır ki söyleyeceğim. Mesela kapalı garajda hayvancılık. Olamaz mı? Olmaz olur mu? Yani kedi köpek besleniyor apartmanda. Neden? Neden bir küçük baş hayvan? De şöyle bir söyle. Kedi köpek besleyen var mı? Bilmiyorum hiç. Kedi köpek beslemek isteyen bir kedi mi alıyorsun? İki bir tane. İki de öküz olacaksın. Çok mantıklı bak. Doğru söyledi. Ne oldu? Bak her apartman bunu yapsa var ya, bu ülke hayvancılıkta dünyanın bir numarası olur. Sadece hayvancılıkta değil, kendi kendine yeten bir apartman yapmak benim amacım diyeceksin Ege. Bak, evet, kendi doğru. Enerjimizi kendimiz üreteceğiz diyeceksin. Diyeceksin. Güneş panelleri. Güneş panelleri. Apartmanı. Kalsın ya, yani şimdi apartman görevlisi ben görüyorum. Boş boş oturuyor bütün gün. Kalsın, bahçeyi kalsın. Belki petrol çıkar ya da bor çıkabilir. Neden? Ülkemiz bor cenneti. Dünyanın en büyük neyine sahip? Bor cevherlerine sahip. Bor rezervlerine sahip. Bor yataklarına. Bor yatakları. Ondan sonra ne yapacağım? Çıkaracağım, çıkaracağım. Ha bir şey de çıkmayabilir. O zaman ne yapılabilir? İşte dünyanın... Kapatılır canım. Ha dünyanın en derin çukuru. Turistik bir şey. 5 lira. Gelin görün. Yani. Para atılabilir. Hem de ucuz direkt, yani. Bizim projelerimiz var ya, ben sana söyleyeyim. Günlerce bu projeler konuşulur. Günlerce anlatacak kadar projelerimiz var. Daha doğrusu yıllarca demeliyiz belki de. Hele sen şu işin ucundan bir tut. Biz o apartmanı ne noktalara getireceğiz? Muma çevireceğiz. Muma. Dünyanın... Ama hiç sönmeyen bir muma. Muma. Dünyanın ilk apartman devletini kuracaksın. Fire duyulmadı dedin. Dünyanın ilk apartman. Çünkü hangi şeydeydi bilmiyorum da site devleti vardı ya. Doğru. Apartman devleti. Antik, en başında. Antik Yunan'dan binlerce yıl sonra apartman devletleri. Kendi kendine yeten bir apartman bence ama çok büyük ki bir iddia. Bu iddiayı ortaya koy. Hıncal, Hıncal Uluç gibi oldum bak. Biraz da sessizlik sustum olunca. Hakikaten. Biz susunca öyle tam denk geldi. Siz susunca ben de susmuş sayıldım. Ve öylece geçti gitti. Evet, hazır mısın? Apartman toplantısına vallahi hazır mısın? Valla hiç durup dururken yöneticilikten nasıl sıyrılırım diye düşünürken şu anda yöneticilik için yanıp tutuşan bir hale geldim. Dim. Çünkü projelerimle geliyorum. Dim. Saat 20 sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam yine 18'de 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir Ankara gecesi diyor sizler. Hoşçakalın. Bu dezeyim. Aa, Cem'e teşekkür etmedik. Cem'e de teşekkür ederim. O yüzden bugün mikrofonlarımız kapanmadı. Oldu. Cem çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.